Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. İyi akşamlar sayın seyirciler. Kur'an ve İslam programının 100. bölüm özel yayınına hoş geldiniz. Özel diyoruz çünkü bildiğiniz gibi Kur'an ve İslam programının yeni bölümleri her perşembe akşamı saat 22'de KRT TV'de yayınlanmakta. Fakat siz değerli izleyicilerimizin yoğun bir şekilde bu yayının canlı ya da daha uzun olması yönünde istekleriniz vardı. İşte biz de bu çerçevede bu akşam canlı ve ucu açık bir şekilde yayın yapacağız. Tabii özel olmasının başka bir sebebi de var. 100 bölümdür programı adım adım takip eden, sorduğu sorularla programı şekillendiren çok özel konuklarımız burada olacak. Onların sordukları sorular ve Sayın Hakkı Yılmaz Bey'in verdiği cevaplarla aydınlatıcı, bilgilendirici bir program yapacağız. Ayrıca bugün 29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 92. yıl dönümü. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkeye ilim ve bilim yönünde hizmet eden herkese teşekkürü bir borç biliyoruz ve KRT TV olarak hepinizin, tüm ülkenin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Şimdi bu akşamla ilgili bir VTR'miz var, onu izleyelim. Ardından Kur'an ve İslam programı devam edecek. Şehitlik bilgiyle olur. Şehitlik bilinçle olur. Kur'an'a ilave yaptılar. Kur'an'ı bozdular. Yaşamın kılavuzu Kur'an'la İslamiyet'in detaylarının tek tek açığa çıkarıldığı program Kur'an ve İslam 100. bölüm özel yayınıyla canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Kur'an'a dönelim. Haccı Kur'an'dan öğrenelim. Kur'an'dan araştıralım. Kur'an'dan yaşayalım. İmansız amel işe yaramaz. Bedenlerimiz bizim kendimizin malı mülkü değildir. Allah'ın bize verdiği bir emanettir. Peygamber de peygamber olduğunu Kur'an'dan öğrendi. Halk da Kur'an'dan Muhammed'in peygamber olduğunu öğrendi. Canlı yayında 40 seçkin konuğun sorularının yanıtlanacağı Ferit Atay moderatörlüğündeki Kur'an ve İslam birazdan KRT stüdyolarında. Evet, Kur'an ve İslam programı 100. bölüm özel yayını devam ediyor. Öncelikle Sayın Mehmet Ali Oğuz ve Sayın Hakkı Yılmaz'la başlayacağız. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Öncelikle dile kolay. 100 bölüm yaptınız Kur'an ve İslam programını KRT TV'de. Hem geçtiğimiz 100 bölüm hem de bu özel yayın hakkında görüşlerinizi alalım. Ondan sonra soru ve cevap şeklinde devam edeceğiz. Buyurun. Biz görüş olarak başta KRT'nin sahibi Ahmet Tofuz Beyefendi'ye ve tüm sizlere böyle bir hizmet imkanı sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak da bu yaptığınız hizmetin karşılığını eksiksiz size ödeyecektir. Bir şeyler yapmaya çalıştık ama neler yaptığımızı geçmişte pek de hatırlamıyoruz. Çok kardeşane geldik, hizmet vermeye çalıştık, Kur'an'ımızı tanıtmaya çalıştık, Kur'an'daki İslam'ı takdim etmeye çalıştık. Diyeceğimiz bu kadar bu konuyla ilgili. Teşekkürler. Mehmet Ali Oğuz Bey'i de dinleyelim. Teşekkür ederim. Rabbimizin koruması altında bulunan Kur'an'ı ana dilimiz ile öğrenebilmek imkanını bahşeden uzun araştırmalar ile Arapça konusundaki uzmanlığı konusundaki derin vukufiyeti nedeniyle halkımızın reşitleştirilmesi çabasına ben de çok teşekkür ediyorum. televizyonunuza da bu arada teşekkür ediyorum. Çalışan yeni arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum efendim. Efendim biz de size teşekkür ediyoruz. Bizleri aydınlattığınız için 100 bölümdür. Bizleri aydınlatıyorsunuz bu ekranlarda. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Şimdi yayının başında bahsettiğim gibi soru cevap şeklinde gideceğiz. Ayrıca sizlerin de sorularını soracağım Hakkı Bey'e. KRT TV hesabımızdan, Twitter'dan, sosyal medyadan bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Şimdi katılımcılarımızla başlayacağız. İlk soruyla Sayın Vasfi Güven Ersöz'le başlayacağız. Buyurun efendim. Mikrofonunuz var mı? Evet, buyurun. Değerli büyüğüm, değerli Kur'an insanları, öncelikle Hakkı abimi dinledikten sonra minicik olan düşünme ufkum sonsuza doğru gitmeye başladı. Kendisini bu yolu açtığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de bildiği gibi ülkemizde maalesef İslam dini yerine mezhepler, cemaatler ve tarikat dinleri cirit atmakta. Şeyh, pir, efendi, hoca efendi, seyit, hazret gibi adlarla nitelendirilen bir takım kişilerle şefaatçi olarak kabul görmektedir. Yine Hakkı abimin tespitleriyle Kur'an okuyan önce zihnen temizlenmiş olmalıdır. Yani beynindeki virüslerden, mezhep, meşrep, tarikat tortularından uzak olmalıdır diye bize bildirmektedir. Araştırmalarımda toplam üye sayısı 500 bini geçmeyen ama etki ve gürültüsü fazla olan ereli ufaklı 46 cemaat ve tarikat olduğunu öğrendim. Ayrıca cemaatin hedef kitlesini daha ziyade 15-25 yaş grubu arasından seçtiği, önce arkadaşlık kurup akabinde kendi sosyal çevrelerine, yurtlara, dershanelere, okullara, bekar evle, öğrenci yerlerine sokarak maddi yardımlar yapıp dini hassasiyetleri kullanarak saflarını aldığı gerçeği de ortadadır. Ayrıca her cemaatin kendi gettosunun olduğu, aralarında kız alıp verdikleri, alışverişleri ve arkadaşlıkları beraber yaptıkları, buradan hareketle de birbirlerinden kopmalarının kolay olmadığını biliyoruz. İşte çocuk yaşta gençlerimizin ve ailelerinin Allah'a ortak koşan bu cemaat ve tarikatların tuzaklarına düşmemesi için Yaradanımın Kur'an'ında bildirdiği ayetler doğrultusunda bizler ve devletimiz neler yapmalıyız sorularına Cumhuriyetimizin de kuruluşu olan 29 Ekim buluşmamızda öncelik vermeyi bir borç olarak görüyorum. Cenab-ı Hak Kur'an'ında şirki yani Yaşar Nuri Öztürk hocamın anlatımıyla yedek ilahlı din Allah'ın yetkilerini Allah dışındaki güçlere veya kişilere vermek veya paylaştırmak, dini hüküm eklemek, riyakarlığı din hayatına sokmak anlamlarında 150'den fazla yerde bildirmektedir. Şirk konusunda başta Yaşar Nuri Öztürk hocam olmak üzere siz ve sizin gibi Kur'an insanı büyüklerimiz bizlere yeteri kadar bilgi vermiştir. Bu kitapları okuyarak insanlarımız her şeyi tüm açıklığıyla anlayacaktır. Ben özellikle fazla üstünde durulmayan ama bence çok önemli olan şirkin başka bir tarafından bakmak istiyorum. Tevbe suresi 114. ayette Allah'ın bir numaralı düşmanının şirk yani Allah'a ortak koşmak, yanına yöresine yedek ilahlar ilave etmek olduğunu ve Nisa suresi 48-116. ayetlerde bu dünyada en büyük günahın şirk koşmak olduğunu ve Allah'ın kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamayacağını, affetmeyeceğini bildirmektedir. Yine Lokman suresi 13. ayette Lokman peygamber tarafından oğluna şirkin çok büyük bir zulüm olduğu söylenmektedir. Ayrıca Bakara suresi 221. ayette Allah'a ortak koşan kadın ve erkeklerle iman edinceye kadar nikahlanmayın. Demek de Lokman suresi 15. ayette de ve eğer ki ana baba bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman üzerine seni zorlarlarsa onlara itaat etme diye emretmektedir. Yine Cenab-ı Hak Enam suresi 159. ayet ve Rum suresinin 30. ayetlerde de dinlerini parça parça bölmüş, ayrılıkçı gruplara ayrılmış kimselerden de olmayın. Her ayrılıkçı grup kendi yanlarındaki şeylerle böbürlenmektedir diye ikaz etmektedir. Bu ayetleri düşündüğümde aklıma takılan soruları sizlere arz etmek istiyorum. Birinci soru. Peygamberimizden günümüze kadar geçen zaman içinde ve yaklaşık 1,5 milyar nüfusu olan 57 İslam ülkesinde Bakara suresi 222. ayette Allah'a ortak koşan yani şirke bulaşan kadın ve erkeklerle iman edinceye kadar nikahlanmayın emri yerine getirilmiş midir? Soru 2. Bu konu ile ilgili Müslüman ülkelerde herhangi bir yazılı emir, kanun, yasa çıkarılmış mıdır? Halihazırda çıkarıldıysa bu emri uygulayan ülkeler var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulü ile 30 Kasım 1925 tarihinde yürürlüğe giren 677 sayılı tekke ve zaviyeler ile türbelerin kapatılmasına ve türbedarlar ile bazı ünvanların men ve ilgasına dair kanun bu konu ile ilgili uygulamalardan biri sayılabilir mi? Soru 3. Bu soruyu da 4 alt başlığa indiriyorum. Yaradanımın emri gereğince evlenecek kız ve erkek adaylar için Allah'a ortak koşup koşmadıklarını öğrenmek maksadıyla bir araştırma yapılması gerekmez mi? Eğer yapılacak ise bu araştırmayı yapacak bilgisi ve tarafsızlığı kanıtlanmış Kur'an insanları kim ve kimler seçmeli ve neye göre seçilmelidir? Bu seçilen insanların yasal bir dayanağı olması için mecliste bir kanun teklifi verilmesi uygun olmaz mı? Bu heyetler ne sıklıkta ve nerelerde oluşturulmalıdır? Dünyada şimdiye kadar yapılmış bir uygulaması var mıdır? Dördüncü sorum. Evlenecek olanlardan birisi veya tamamı Allah'a yaklaştırdıklarını ilan eden herhangi bir tarikata, cemaate üye ise, riyaya bulaşmışsa, kısacası şirke battığı tespit edilirse, bundan vazgeçmesi ve tövbe edip iman etmesi için seçilmiş heyetin konuşup ikna etmesi gerekmez mi? Konuşma netice vermez ve Allah'a ortak koşmaya devam ederler ise, iftira atılmadığını kanıtlamak için evlenecek eşlerin bu söylediklerini yazılı hale getirip imzalatılmak uygun olmaz mı? Soru 6. Bu kadar anlatıma rağmen Allah'a ortak koşan çiftler evlenmek isterse nikahı kim kıymalıdır? Şahitler kim olmalı ve nasıl davranmalıdır? Nikah defterine ne yazılmalıdır? Soru 7. Evlendikten sonra eşlerden birisi şirke batarsa ayrıca Mümtehine suresi 10. ayette kafir olan kadınları nikahınıza tutmayın emri gereğince bu iki durumda olanlar boşanma sebebi sayılmalı mıdır? Taraflardan birisi yalnız bunun için boşanma davası açar ve kanıtlarsa ne yapılmalıdır? Buna göre çocukları da götürecek şekilde bir kanuni düzenleme yapılması uygun olmaz mı? 8. soru. Şirke batmış evliliklerde Lokman suresi 15. ayette okumuştum. Doğan çocukların korunması ve doğrunun anlaşılması için ne yapılmalıdır? Hangi kanunlar çıkartılmalıdır? Son soruyu soruyorum. Siz ve diğer Kur'an insanları sürekli anlattığınız halde Enam 159 ve Rum 132. ayetlerde bildirdiği üzere ülkemizin dinlerine parça parça bölmüş, ayrıcalıklı gruplara ayrılmış kimselerden olmaması için neden herhangi bir şey yapılmamaktadır? Tam tersi, teşvik dahi edilmektedir. Ayrıca bu konuları dile getiren insanların nasıl suçlandıklarını, neler yaşadıklarını takip etmekteyiz. Ben özellikle insanlarımızın bu şirke bulaşmış insanlar olmamaları için devletimizin birinci öncelikle çaba sarf etmesini gönülden istiyorum. Sorularım bu kadardır. Saygılar sunuyorum. Evet Sayın Vasfi Güven Ersöz'e teşekkür ediyoruz. Uzunca bir soru sordu. Hakkı Bey not aldı. Buyurun Hakkı Bey. Evet. Şimdi çok teşekkür ediyorum Vasfi Bey kardeşimize. Şimdi maşallah çok hızlı. Yani öyle söyleyeyim. Biz Müslümanların, daha doğrusu Müslüman geçinenlerin en büyük handikabı mümin olmadan Müslüman olmaya kalkışımızdır. Şimdi önce kardeşimizin buyurduğu gibi esas sorunumuz iman, tevhid meselesi, şirkten sıyrılmamız meselesi. Diğer ahkam, mesela kardeşimizin dediği şirkle ilgili ayetlerin hepsi Medine, Mekke ayetleri. Diğer evlilik, hani zina, nikah vesaire, boşanma vesaire gibi ilgili ayetlerin hepsi de Medine dönemi ayetleri. Önce bir iman, müminler kitlesi oluşturuldu. Bu müminler kitlesi Medine'de bir yapılanmaya, devlet yapılanmasına gitti. Bir hukuk nizamı Cenab-ı Hak lütfetti, hikmetlerini bildirdi ve onlarla da işte nikah, talak vesaire gibi, evlilik meseleleri gibi hukuk kuralları Allah tarafından geldi, hikmeti baliya olarak. Şimdi bu olaya önce iman etme aşamasıyla yaşama aşamasını birbirinden ayırmazsak çok yanlışa düşeriz. Onun için şu anda bizim ana meselemiz kim mümin, kim değil. Bakın bu çok önemlidir. Kim mümin, kim değil. Biz hatta çoğu yerde hep Müslüman diye hani işi geçiştirip duruyoruz. Burada da yanlış yapıyoruz. Bu konuyu bir başka arkadaşımızın sorusu var. Orada daha derin açacağım ama şimdi önce mümin olacağız. Müminler Müslüman olacak. Eğer ki müminler Müslüman olmayacak olursa münafıklar Müslüman olacak. Müslüman sözünün içerisinde, Müslümanım diyenlerin içerisinde münafıklar da var. Ve bunu biliyorsunuz Hucurat suresinde münafıklar adı üstünde Resulullah'a geldiği zaman amenna dedikleri zaman, biz de müminiz dediği zaman Allah vahiy gönderir. Yok yok, onlar amenna demesinler. Müminiz demesinler. Eslemna desinler. Biz de Müslümanız. Müslüman yani sizin gibi bir görüntüye girdik. Avanta sağlamak için biz de hani vatandaşınız olduk. Buradan çıkar sağlıyoruz desinler diye bir uyarı var. Onun için önce iman, önce şirkten kurtulmamız lazım. Şimdi böyle iman sağlam olmayan müesseselerde oluştuğu zaman her türlü tarzda kişiler kendisini Müslüman olarak, mümin olarak gösterebilir. Bir de hukukta çok enteresan bir kural vardır. İster dini olsun, ister medeni hukuk olsun. Bu kural şudur. Nahnu nahkumu bi zevahir. Vallahu alemu bi serahir. Biz hep açığa, zahire göre hükmederiz. Hakimler hep öyle yapar. İşin iç yüzünü ise, sırları ise, adamın iç niyetini ise sadece Allah bilir. Adam gelip Mesela öyle söyleyeyim size. Ben amennadır. Ben de Müslümanım der, Müslümanım der. Kelime-i şehadet getirir şimdiki basit şeylerle. Aslında onu biraz parasal infak yönüyle denesen sırıtır da. Yani öyle basit güzel şeylerle orada toplumda mümin olarak geçinir gider. Bir şey yapamazsın. Ve o hani boşanma hukukundaki dediğimiz gibi bir müşrikle bir Müslümanın, bir müminin daha doğrusu Müslümanın demeyeyim çünkü Müslüman adının içerisine münafık kitle de giriyor. Bunu unutmayalım yani. Onun için de mümkün olduğu kadar mümin diyelim de Müslüman da demeyelim ama dilimiz hep Müslümana alışık değil mi? Evet maalesef. Evet. Şimdi burada orada bilemezsin yani müminlerin müşriklerle evlenmesi kadın erkek fark etmiyor. Yani bir mümin erkek bir müşrikeyle müşrik bayanla evlenemez. Allah'ın yasağı var. Bir mümin bayan da müşrik erkekle evlenemez. Allah'ın yasağı var. Evet. Ama şimdiki evliliklerde kimse her şeyi dikkate alır, malını alır, mülkünü alır, kaşını, gözünü, rengini vesairesini dikkate alır. Ama hiçbir zaman içi iman, tevhid bu nokta müşrik mi değil mi evliliklerde bunlar dikkate alınmıyor değil mi? Alınmıyor. Şimdi müminler organize olursa bunlar yapılabilir. Şimdiki medeni kanunlarımızda bu tip şeylere yer verilmemiş. Verilebilir. Bakın. Şu anda daha önce bahsetmiştim ben birkaç defa. Yani medeni kanunla ilgili girişimler olsun, müminler hep burada şey yapsın diye. Mesela şöyle söyleyeyim. Bu evlilikle ilgili bir madde söyleyeceğim. Şimdiki medeni kanunumuzda evlatlıkla evlenilemez maddesi var. Ama İslam'da evlatlık müessesesi yok. Bir. Kız süt kardeşle evlenilir mi, evlenilmez mi? Şeyde medeni kanunda hiç yer yok. Yeni medeni kanunda. Ama dinimizde süt kardeşle evlenilmez kuralı var, yasası var. Bu iki madde şu anda yine acizane kardeşiniz ve kardeşinize yardım eden meclisteki dostlar tarafından meclise inşallah medeni kanunda bir tadilat için hazırlandı. Bu inşallah yakın zamanda da meclis tarafından da dillendirilecek. Ama bu mümin meselesi, mümin müşrik meselesinin ayrımına gelince bunu da inşallah toplumumuzda gerçek iman nedir? Şirk nedir? Bunlar ortaya çıkmış, toplum öğrenirse inanır mısınız? O zaman da evleneceklerin arasında hani damat mümin mi, müşrik mi? Veyahut da kız mümin mi, müşrik mi? Değil mi? Bunlar üzerinde de araştırma yapılabilir. Ve bunun noktası da daha iyi bir toplum oluştuğu zaman hakikaten yasalarla veyahut da İslam'ın emrettiği Ali İmran suresinde biliyorsunuz bir hayra çağıran, değil mi? Marufu emreden, münkerden nehyeden bir ümmet başlı toplum olmalı diye Allah'ın emri var değil mi? O emri müesseseleşmek suretiyle yerine getirir. Onlar da inşallah bunu takip edebilir. Ama şu anda esas insanlığın meselesi iman meselesidir kardeşim bakın. İman meselesidir. İman, eften püften şeylerle sarsılmaz. Gerçek iman, tahkiki iman olmalı. Herkese bunu öğretmeliyiz. Zaten amacımız da bu. Gerçek iman olmadıktan sonra kesinlikle, yani basit şeylerle adam sağa da bakar, sola da bakar, kayar gider. Şöyle anlatayım. Resulullah'ın mektebinde İlk Kur'an ayetlerinden imanı öğrenen insanların hepsi canını verdiler ama imanından kesinlikle taviz vermediler. Canları pahasına, bakın, canları pahasına taviz vermediler. Bilal-ı Habeşi'nin başına gelenleri biliyoruz, değil mi? Yasir ailesinin başına gelenleri biliyoruz. Dediğim gibi, Mızraklarla hamile hallerinde karınlarına mızrak yiyenler imanlarından dönmedi. İki deveye bağlanmak suretiyle ağaç ayrılır gibi ayıran insanlar da dönmedi. İmanlarından vazgeçmedi. Daha bariz, Kur'an'ımızdan öğrendiğimiz, Firavun'un sihirbazları dediğimiz bilginler, bakın bilginler, sihirbaz demiyoruz da başkaları sihirbaz diyor değil mi? O ileri derecedeki bilginler. Musa'nın kendisilerine kitabı takdim ettiği zaman, Tevrat ilkelerini öğrettiği zaman, iman ettikleri zaman Firavun geldi onlara ne dedi? Ben izin vermeden nasıl iman ediyorsunuz ki? Ben sizi asacağım, keseceğim. Ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Şu yapacağım, bu yapacağım. Ama adamlar ne dedi? Yahu biz zaten Rabbimize döneceğiz. Zaten öleceğiz biz. Ama imanlarından dönmediler. Şu anda çıkar uğruna, mal mülk uğruna, anlatabilir miyim? Dinini, imanını satanları takdirlerinize bırakıyorum. Bu gerçek bu. Onun için önce iman. Onun için imanı esas alacağız, şirkten bir kurtulacağız. Bakın, önce şirkten kurtulacağız. Şirkten kurtulmadığımız sürece, bakın, kesinlikle bizim bu toplumun adam olması mümkün değil. Şirk nedir dediğimiz zaman, şirki eski puta tapanlar gibi heykele taptı. Yok bilmem şuna taptı, buna taptığı bırakalım. Bakın, öyle şu anda ne ağaca tapan var, ne taşa tapan var, ne puta tapan var kardeşim. Evet. Şirk, daha önce dedik, Allah'a ait yetkileri bir başkasına izafe etmektir. Allah'ın zati sıfatlarını, sübuti sıfatlarını, tasarruflarını bir başkasına izafe etmektir. Asrımızın şirki ise teşri meselesindedir. Bunu unutmayın. Asrımızın şirki dinde Allah'tan başka otorite kabul etmek, dini onun bunun ahkamıyla yaşamak ve yürütmektir. Bakın bunu unutmayalım. Onun için dinde, şeriatta şeriklik olduğundan dolayı anonim şirket tarafından, imamlar tarafından, mezhep imamları tarafından, ağalar, paşalar, şeyhler, şıhlar, abiler, üstadlar, kafslar tarafından ortaklaşa imal edilmiş din, insanlığın hiçbir işine yaramıyor. Görüyorsunuz ki yaramadığından dolayı rezil, sefil olmuş milyonlarca Müslüman gavur kapılarında dileniyor. Öyle mi? Avrupa kapılarında dileniyor. Hiçbirisi Kabe'ye doğru, Müslüman ağalara, paşalara doğru gitmiyor. Bunu unutmayalım. Onun için önce teşrideki Allah'a ortak kılınmış şerikleri, sahte putların bir ayıklanmasını isteyelim. Önce buradan başlayalım. Bunu yapmadığımız sürece bu işin içerisinden çıkmamızın da imkanı yoktur. Bakın 98. programda bu haçta demeyeceğim. Dilim varmaz. Şeytan taşlarken ölenlere bunu konu ettin ama bir rahmet okumadın diye yüzlerce mail aldım. Bakın. Evet, ben de biliyorum. Rahmet okumadım. Okuyamazdım ki. Bakın. Okuyamazdım ki. Neden? Dinde olmayan bir şey yapılırken o adamlar öldü. Öyle değil mi? Kardeşim kim öldürdü o adamları? Evet. Bir savaş oldu da kafirler mi öldürdü? O zaman da söyledim. Ya hacılık yaparım diyen Müslümanlar öldürdü. Ya hacı olacağım diyen adamlar öldürdü. Bu adamlar depremde, sel felaketinde, tsunamide falan filan ölmedi. Yaptıkları iş dinde miydi? Adam diyor ki, adam diyor dini vecibe yaparken diyor orada öldü. Bana diyor bir rahmet bile okumadın. Evet. Bakın şimdi kardeşim. Burada hepinize bunları nota alın. Şura suresinin 21. ayeti. Yoksa Onların, müşrikleri kastediyor, Allah'ın dinde izin vermediği şeyi kendileri için meşru kılmış ortakları mı var? Gördünüz mü? Daha önce söyledik. Ali İmran suresinde 79-80'deki ayeti, o ayetlerde bazı insanların peygamberleri de Rab edindiklerini, peygamberleri de teşri yetkisi vermek suretiyle dinde ortak ettiklerini ve böylece müşrikleştirildiklerini söyledik. Müşrik olduklarını söyledik. Evet, şimdi bu şeytan taşlama işi bu dine kim soktu arkadaş? Bunu sokan kişi, bunu kabul eden kişi, bakın şöyle söyleyeyim, Allah'ın ortağı kabul edilmiştir dinde. Şeytan taşlamak bir dini vecibe falan değildir. Dinle alakası yoktur. Onun işi, o ölenler, bakın o ölenler şirk üzerine ölmüştür. Açık söylüyorum. Şirk üzerine ölmek, zina yaparken ölmekten, anlatabildim mi? Fuhuş yaparken ölmekten, içki içerken ölmekten, hırsızlık yaparken ölmekten 1000 kat daha beter bir suçtur. Bunları açık, net olarak söylüyoruz. Onun için diyoruz ki, şirk günahların en büyüğü. Şirki Allah affetmiyor. Kardeşim bak, şirki Allah affetmiyor. Fuhuşu affeder. Zinayı affeder. Anlatabildim mi? Sırkatı, hırsızlığı affeder. Ama şirki affetmiyor. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da insanların şerik koştuğu, yani Allah'a ortak koştuğu canlı cansızların hepsini aciz varlıklar olarak niteler. Tamam mı? Aciz varlıklar olarak niteler. Bu aciz varlıklar derken, yahu sen ondan daha iyisin. Senin gibi birine Allah'ın ast olmuş der. Özellikle bir ifadeye dikkat edeceksiniz. Min dunillah ifadesi Allah'ın astı demek. Allah niteliği olmayan, Allah kadar derecelerde yüksek olmayan demektir. Sen buna, senin gibi bir beşere veyahut da yapma, atma bir nesneye nasıl ibadet edersin? Nasıl kulluk edersin? Nasıl onun otoritesine girersin? Sorun burada. Onun için burada insan, şirk koşan insan, aklını kullanmayan insandır. Aklını kullanmayan insana Allah acımaz. Kendi düşen ağlamaz. İşin yönü budur. Sen kendini hiç yerine koyuyorsan Allah niye affetmez? Ya hata değil, kusur değil. Sen kendini adam yerine koymamışsın ki. Sen kendine değer vermemişsin ki Allah versin sana değeri. Onun için affetmez. Kendi düşen ağlamaz. Onun için önce bu noktanın iyiden iyiye şirk meselesinin insanlara iyi öğrenilmesi lazım. Bu çok önemli bir konudur. Bakın Cenab-ı Hak devamlı, geçenlerde de bahsettim. Aklınızı kullanmaz mısınızdır? Hala akıllanmayacak mısınızdır? Bakın Bakara 171'de şirk koşan insanları dağ başında kayaya seslenen çobana benzetir ya. Karga gibi öten adama benzetir. Böyle. Der ki bu ne akılsızlık ya. Kayadan yardımdan bir çoban. Çoban dediği zaman biraz bunun şeyini düşünmek lazım. Koyununu kaybetmiştir, keçiyi kaybetmiştir, bilmem şu yapmıştır, bu yapmıştır. Oradaki taştan, kayalardan yardım bekleyen bir adam. Böyle akılsızlık mı olur? Onun altında da hala aklını kullanmayacak mısınız der. Akıldır, akıl, akıl, akıl. Biliyorsunuz Yunus 100'de ne diyordu Allah? Risi, azabı, pisliği aklını kullanmayanlara indirir. Akıl kullanma. Ya şimdi hep akıl kullanma deriz de. Peki akıllı kullanmamanın adı nedir? Siz söyleyin. Siz söyleyin. Bakın aklın kullanmamanın karşıtı delilik değildir arkadaşlar. Psikolojide delilik değildir. Hemen delilik diyoruz. Yok, hayır. Bilen var mı? Ben Hümmetal. Sapıklık ama değil hocam. Esas nokta şu. Bakın akıl kullanmamanın karşıtı aptallıktır. Delilik patolojik bir olaydır. Doktor Bey burada, Süleyman Bey neredesin? Bakın, delilik patolojik bir olaydır. Hastalıktır, deliliğin karşıtı sağlıktır, sıhhattir. Doğru. Ama akıl kullanmamanın karşılığı aptallıktır, ahmaklıktır. Yani hala akıllanmıyor musunuz dediği zaman bunun diğer tarafı hala aptalca mı hareket ediyorsunuz demektir. Bunu bilelim. Hatta şöyle bir şey aklıma geldi şimdi. İstanbul'da, eski İstanbul olsun. Bakırköy'deki tımarhanenin kenarından okumuş yazmış bir karı koca arabalarıyla giderken arabaları bijon sıyırmış. Fıkra bu. Orada ne yapacaklarını şaşırmışlar. Tekerin birisi boşa çıkmış. Böyle düşünürken taşınırken akşam karanlık oluyor. Bu ara bahçeden bir tane içerideki akıl hastası bunu izliyor. Yavaş yavaş şöyle bakıyor falan. Merak etmiş sonra. Beyim ne yapıyorsun siz burada? Böyle böyle arabamız hani bijon sıyırdı da çaresiz kaldık. Akşam oluyor ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl gideceğiz, nasıl geleceğiz falan onu düşünüyorum. Beyim gayet kolay. Ne olacak? Şu diğer tekerleklerden birer tane bijon sökün. O sıyırdan bijonların yerine takın. Hepsi üçer tane bijonlu olsun. Şehre varınca dört tane bijon alırsınız. Eksiklerini tamamlarsınız. İşiniz biterdir. Adam şöyle bakar. Der efendi ya. Sen bu kadar akıllısın da. Burada ne işin var senin? Cevaba bakın. Beyim ben deliyim der. Senin gibi aptal değilim der. İşte bakın bunu şey yapıyorum. Bütün o akıl kullanma ayetlerini tersten yani mefhum muhalifinden aldığınız zaman, zıttından aldığınız zaman aklın karşıtı, akıl kullanmana karşıtı aptallıktır. Bakın size bir sır daha vereceğim. Bu son tebiğinin son baskısında bu çıktı. Ama dünyada ilk defa sesli olarak duyacaksınız benden. Kur'an'da Aptallar Suresi diye bir sure var bilir misiniz? Alın size orijinal bir ifade. Aptallar Suresi. Bildiğin Aptallar Suresi ya. Hani Bakara Suresi, Fatiha Suresi, bilmem Ali İmran Suresi gibi bir şey var ya. Aptallar Suresi. Bakın Aptallar Suresi. Tuhafınıza gider değil mi? Aptallar Suresi. Şu bizim hani şey var ya Elem tera keyfe rabbuke bi ashabil fil var ya. Fil var ya fil. Fil ne demek biliyor musunuz? Aptal hayvan demek. Evet. İzninizle bak. Fil aptal demek. Aptal hayvan demek. Bakın inceleyin. Fil hakikaten akıllı bir hayvandır. Ama aklını kullanmayan bir hayvandır. Aklı olmasına rağmen aklını kullanmayan bir hayvandır. Ve onun içinde file fil denmiştir. File fil denmesi o hayvana, hortumlu iri hayvana fil denmesinin sebebi aptallığı yüzündendir. Sözcüğün orijinali feildir. Bakın büyükçe yazacağım. Feil. Bunu şunları kaldırırsın, şunu uzatma yaparsın, fiil diye okursun, hayvana dönüştürürsün. Kök aynıdır. Aynı ifade, aynı kökle ifade ettiğimiz sürekli bir sözcük daha vardır. Deyin ve din sözcükleri. Bakın, deyin. Deyin, borç demek. Tamam mı? Bunları karşılaşırsın, şunu uzatma şekline dönüşün, din olur. Bunu din kavramını açıklarken de uzun uzun izah ettiydim. Dinle deyin aynıdır, feille fiil aynıdır. Feil lügatlara baktığınız zaman ahmaklık, aptallık olduğunu lügatlarda görürsünüz. Ve arkasında biraz teferruat verilmiş bilgilere de baktığımız zaman fiile ahmaklık ettiğinden, aptallık ettiğinden, sahip olduğu aklı kullanmadığından dolayı fil dendiği açıklamasını da görürsünüz. Bu açıklamayı Tebiî'nin son baskısında, yeni çıkan baskısında uzun uzun anlattım. Ve her iki şeyi, o ashab-ı fili aptallar toplumu olarak da açıkladım. Bir de hani fil ashabı o şey meselesi var ya, Ebrehe'nin fili davasına. Öyle de açıkladım ama birincisi aptallar toplumudur. Niye biliyor musunuz? Siz filin Yemen'den Arabistan'a kadar günlük bilmem ne kadar su tüketen bir hayvanın getirildiğini, götürüldüğünü kabul edebilir misiniz? Aklınız arar mı? Oradan fil yaşar mı? Askeri oradan fil gelir gider mi? Zahiri anlamında öyle gösterdiler. Birisi de bu numarayı bize çekti. Çünkü Cenab-ı Hak ellerinde peygamber gibi, Muhammed gibi bir peygamber varken, Kur'an gibi bir ayet varken aptallık ettiklerinden dolayı Mekke müşriklerine aptallar toplumu diye, ashab-ı feil diye hitap etti. Onun için müşrikler feil, aptaldır. Değersiz varlıklara değer veren, kendileri gibi insanı Allah yerine koyan, Kur'an'da, dinde hüküm koyduklarına inanan insanlardır. Bunu da unutmayalım. Şimdi bunun ötesinde gelelim meseleye. Bütün Müslümanlara dediğimiz, diyeceğimiz şey şu. Elhamdülillah biz Kur'an'la ahlakımızı, inancımızı Kur'an'a göre düzenlemeye çalışıyoruz. Ama bir iman borcumuz var. Bir vicdan borcumuz var. Cenab-ı Hak bize bunun hesabını soracak. Sorduğu zaman mazeretimiz olsun diye, çünkü bize açık kapı bıraktı. Araf 164'te. Lütfen okur musun kardeşim? Evet. Biz oradaki hükme göre kulluk görevimizi yapalım diye bu işi yapıyoruz. Bu anlatımları ondan yapıyoruz. Evet. Bu bir. Onun dışında evet. Cenab-ı Hak, lütfen okur musun onu? Araf 164 değil mi? Evet. Ve hani onların içlerinden bir ümmet, önderli toplum, Allah'ın değişime, yıkıma uğratacağı ya da çetin bir azapla azap edeceği bir topluma ne diye öğüt veriyorsunuz dediği vakit, o uyarıda bulunanlar da dediler ki, Rabbinize karşı mazeret olsun, bunlar da Allah'ın koruması altına girsinler diye. Evet. Evet. Bize bir mazeret olsun. Onlar da yakayı kurtarsın. Hatırlar mısınız? Bir meveddete fil gurba vardı. Hatırladınız mı? Evet. Çarpıttılar. Peygamberin kafirlerden, müşriklerden beklediği neydi? Ya Müslüman, mümin olsunlar da bir kardeşlik bağı olsun be. Evet, şura. Bir kardeşçe sevgi oluversin. Şura. Onlar da onların din kardeşi oluversin. Başka bir beklentisi yoktu ki. Evet. Biz de, bize düşen bir mazeretimiz olsun istiyoruz. Biz kendi açımızdan böyle. Ama şu ifadeleri şey yapacağız. Cenab-ı Hak bize bir örnek daha veriyor şimdi. Mülk suresinde. Ashab-ı Sair ifadesi geçer orada. Müşrikler oraya doldukları zaman oradaki cehennemdeki görevliler o cehenneme dolanlara sorarlar. Yahu ne işiniz var burada sizin? Size bir uyarıcı gelmedi mi? Onlar der ki, bak şimdi cehennemde olmalarının sebebi. Lev künna nesme'u. Biz, ah keşke kulak verseydik. İlçilere kulak verseydik. Ya da ev nakılı. Veyahut da aklımızı kullansaydık. Yani akıl kullanma kullanmıyorum bakın bu sohbetimde. Ne diyorum? Aptallık etmeseydik. Tamam mı? Ya da aptallık etmeseydik ma kunna fi ashabi sair. Biz bu cehennem ashabından bu alevli ateş içerisinde olmazdık. Bu bir. Şimdi bunun ötesinde Cenab-ı Hak Ali İmran suresinde bakın şimdi müşriklere ben burada kardeşimden iki defa şey yapacağım. Ali İmran 90-91'i bir zahmet okuyuverin. Bir okumadan önce sözünü kesiyorum. Çok da güzel anlatıyorsunuz Hakkı Bey. Gerçekten lafınızı keserken bile üzüldüm. O kadar güzel anlattınız ki. Ama kısa bir ara vermek zorundayız. Aradan sonra Mehmet Ali Oğuz Bey'i ayeti açıklayacak. Tamam. Efendim buyurun, kısa bir ara. Efendim, Kur'an ve İslam programının 100. bölüm özel yayını devam ediyor. Sayın Mehmet Ali Oğuz Bey bize ayet okuyacaktı. Evet. Buyurun efendim, dinleyelim. Ali İmran Suresi 91. ayet. Şüphesiz ki küfretmiş, Allah'ın ilahlığını, Rabliğini bilerek reddetmiş ve bu durumda oldukları halde de ölen şu kişilerin hiçbirinden yeryüzü dolusu altın onu fidye kurtulmalık verseler bile asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar dayanılmaz azap kendileri için olanlardır. Onlar için yardımcılardan da yoktur. Evet, şimdi siz bir dakika durun, öbür ayeti bulur, burada durun. Yeri var. Bakın evet. En'am 88'i devreye sokacağız burada. Burada ayetin devamı velev eşreku lehafita anhum ma kanu yamelun der. Ve eğer onlar ortak koşsalardı, müminleri anlatır, kesinlikle yapmış oldukları şeyler boşa gitmişti. Yine Maide 72'de, bak. Bu tehdidi herkes iyi dinlesin. Men yüşrik billahi fakat harramallahu aleyhil cennete ve mevvahunlar. Talip hocam, oradan mealsiz yaparsınız. Hiç şey değil. Bakın, kim ki, bakın kim ki Allah'a şirk koşarsa, unutmayalım. Yani dinde falan da Allah'ın ortağı, onun dediği de dindendir derse, bir anonim şirket dini haline getirip dini de, dinde hüküm de böyle derse, şeytan taşlama da bunlardan biri, bu da dini vecibe derse, ki bu böyledir, bakın, fakat harramallahu aleyhil cennete. Bakın burada kat ifadesi var. Kardeşim kat. Allah haram eder değil. Yani kat ifadesini Türkçe'ye döndürmek o kadar zor ki, 1000 kat daha vurgu, 100.000 kat daha vurgu, matematiksel olarak bunun üst üstüne üst, yani böyle anlatabildim mi? Allah ona cenneti haram eder ve onun yeri, gideceği yerde ateştir. وَمَا لِزَّالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَرِ. O zalimlere, o yanlış iş yapanlar var ya, onlara yardımcı diye de bir şey yoktur. Buyursunlar. Şimdi yine Zümer suresi 65'ten bir örnek vereceğim. Bu evrensel diyor Cenab-ı Hakk'ın şeyi. Velegat uhiye ileyke ve ilellezine min gablik. Sana ve senden öncekilere vahyedildi. Bu bütün peygamberlerle gelmiş bir ilke. Tamam mı? Ne diyor bak? Le'in eşrekte leahbetenle amelüke. Eğer şirk koşarsan amelin boşa gitti. Ve le tekûnenne minel hâsirîn, husrana, zarara uğrayanların da ta kendisi oluverirsin. Bu da tekitlidir. Tekûnenne diye sonunda nunu müşeddede vardır. Bunları Türkçe'ye yansıtamıyoruz Türk dilinde. Arapçada öyle bir güçlü ifadeler ki bunlar, Türkçe'de yansıtamıyoruz yani. Türk dili buna yetmiyor yani. Tamam. Böyle bir tehdit var. Öyleyse, şirk bu kadar kötüyse, anlatabildim mi? Bu kadar kötüyse, ona göre kendimizi toparlamalıyız. Şimdi, neden rahmet okumadık? Şimdi gelelim o noktaya. Bakın, hepiniz öğrenin. Herkes bilsin. Öğretin başkalarına. Tevbe suresinin 113. ayetinde, kendilerine cehennem ashabı oldukları iyice belli olduktan sonra peygambere ve iman etmiş kişilere, akraba bile olsalar ortak koşanlar için bağışlanma dilemek yoktur. Yok. Bitti. Bitti kardeşim, bitti. Onun için şirk üzerinde ölen adama ne Allah affetsin denir ne de Allah rahmet eylesin denir. Bu kadar basit. fuhuş yaparken o ölene deyin, Allah affetsin değil. Ama şirk yaparken İslam'da olmayan bir şeyi İslam dininde falan hoca getirdiydi, filan hoca getirdiydi, hatta ve hatta peygamber getirdiydi diye yaparken ölürse rahmet bile okunmaz. Mağfiret edilmez kardeşim. Şirk böyle tehlike bir şey. Buna karşı, çünkü aile hayatımıza vesaire girici olursa zaten işte bunlara dememe lüzum yok. Bakın, bu örnekle ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Kur'an'da bize bir uyarı daha var. Mümtehine suresinin 4. ayeti. Orada Allah diyor ki bak, İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda bakın kesinlikle sizin için güzel bir örnek vardır. Cümleyi tamamlıyorum. Ama arada bir parantez var biliyor musunuz? Bu ayette. Ne biliyor musun? İbrahim'in babası için senin için kesinlikle bağışlanma dileyeceğim ve Allah'tan olan hiçbir şeye gücüm yetmez demesi hariç. Sakına sakın İbrahim böyle bir hata yaptı, siz böyle bir hata yapmayın diyor. Babası müşrik olarak öldüğü halde İbrahim babasının için Allah'ım bunu affet demiş biliyor musunuz? Sakın İbrahim'in bu yönünü örnek almayın diyor Allah. Evet. Olay bu. Tevbe suresinde devamı da var 113'ün arkasında evet. Değil mi efendim? Tabii tabii şimdi onun bunu... daha şeyleri var. Şimdi o İbrahim'in neden dediği tabii, noktasıyla orada bir detay var. O evet. Bizi ilgilendirmiyor. Evet. Evet bütün mesele bu. Bütün mesele şirk noktasında düğümlenip kaldı. Şimdi ben bunu açıkladıktan sonra biraz da kendimize gelelim. Hoş geldiniz. Şimdi evet hoş geldiniz. Şimdi sorma sahibi olmasın ama niye geldiniz? Değil mi? Geldiniz sağ olun. Sercan Amerika'dan geldi. Fuzuli Sercan şöyle bir boyunu bosunu görsün millet. Evet, Sercan'ın evet. Çok büyük Amerika'da büyük hizmetleri var. İslam'ın yayılması noktasında Allah selamet versin. Evet Danimarka'dan Kenan Bey Danimarka'dan teşrif etti. Sağ olsun. Fuzuli var bizim. Orada Azerbaycanlılar. Orada Kur'an çalışmaları yapan değerli dostlar. Ve yurdumuzun dört bucağından buraya kadar gelen arkadaşlarımıza hepinize teşekkür ederim. Niye geldiniz? Bu sorunun cevabını kim verecek? Ya Kur'an çalışan adamlarsınız. Bunu sizin vermeniz lazım. Hangi açıdan abi? Çok açı var ki. Bir açı değil yani. Sen söyle bakayım. He? Mikrofonla konuşalım. Mikrofon. Evet. Arkadaşlar mikrofon. He. Buyurun. Her nerede olursanız Allah hepinizi bir araya getirir. Onun bir önü yok mu? Önü yok mu? Evet. Ayağa kalkarsanız. Evet. Evet. O ona yönelendir. Evet. Tamam. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam Bakara suresinin 148. ayetinde evet. Ayet şu şekilde başlar. Herkes için bir yön vardır. O ona yönelendir. Siz hayırlarda yarışın. Evet. Ve nereden çıkarsanız çıkın. Evet. Yüzünüzü Mescid-i Haram tarafına çevirin. Evet. Dediği için Allah. Ha, evet. Ve neticede de nerede olursanız olun Allah hepinizi bir araya toplar. Hepinizi bir araya toplar. Aynen öyle. Demek ki hayırlarla müsabık olanı dünyanın orasından, burasından, yurdun orasından, burasından toplar. Cenab-ı Hak buraya topladı. Ortak bir çıkarınız yok. Kur'an dışı bir şeyiniz var mı? Ortak faydanız var mı? İslam dininin dışında, tevhid dışında başka bir ortak faydamız var mı? Yok. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz zahmet verdiniz. Bu durum gösteriyor ki boynunuz kulağa geçecek. İnşallah. Evet. Yani ondan eminim yani. Evet efendim gördüğünüz gibi evet. Özel konuklarımız var. Onların sorduğu özel soruları Sayın Hakkı Yılmaz cevaplıyor. Ama tabii bazı konuklarımız da buraya gelemediler. Onlardan bir tanesi de Ömer Akbulut, Sayın Ömer Akbulut. Onun sorusunu sorması için Sayın Mehmet Ali Oğuz Bey'i rica edeceğim. Buyurun. Teşekkür ederim. Hem izleyenlerimizden Ömer Akbulut'un sorusu şu. Kısa bir soru. Gadab eden Allah. Konu başlığı bu. Evet. Acaba Allah ağlar mı? Enteresan bir soru. Acaba Allah ağlar mı diyor. Evet. Çok acaba Allah ağlar mı? Gadab eden Allah. Şimdi evet. Buna ne diyeceğiz şimdi? Allah ağlar mı? Allah'la ilgili güzel bir soru yani, bunu yabana atmayayım. Ama sorunun güzelliğinden önce nedir biliyor musunuz esas mesele? Gadab eden Allah, öfkelenen Allah. Ya Türkçesi bu ya. Allah öfkelendiğini öyle değil mi yani? Evet. Kahkaha atar mı, ağlar mı? Bunun sorulması ne kadar güzel bir şey ya. Yabana atmayalım yani, bu arkadaş hani şeyler var. Şimdi bana çok mailler geliyordu. Geçen gün birkaç mail böyle toplu bazı gelen sonra onlara da yolladıydım. Adam resmetti. Ben Müslüman değilim dedi 4 sene sonra. Bana bir daha mail yollama dedi. Maillerden kaçtı biliyor musunuz? O önemli değil. O önemli değil o. Biz her şeye açığız. Bunu daha önce de bildirdik yani. Her türlü amaçla soru yöneltilebilir. Bilmemiz şart değil. Öğreniriz. Ama bu soru çok dikkate şayan. Adam diyor ki gadab eden Allah. Gayril mağdubi aleyhim. Allah'ın gadab ettikleri, Allah'ın öfkelendikleri. Çevirmiyoruz mu ya? Talip hocam, Sedat hocam çevirmiyoruz mu? Çeviriyoruz. Allah öfkelendiğine göre ağlardır da yani. Adamın düşünmesi normal. Bunlara çanak tutan biziz arkadaşlar. Biziz. Ya, bu sorular bizden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Biz gayril mağdubi aleyhim, hani Fatiha'da var ya Allah'ın gadab ettikleri diye onu çevirirsek var ya, bu adam bu soruyu sorar. Onun sormasına lüzum yok. Başkası da sorar. Ya sizin ne biçim hallarınız var? Öfkeleniyormuş. Yani biraz dalına bastığınız zaman çıldırıyormuş, öfkeleniyormuş. Derse ne diyeceğiz arkadaşlar şimdi? Tamam. Neden biliyor musunuz? Biz gadab sözcüğünün anlamını doğru bilmiyormuşuz da ondan. Gadab sözcüğü lügatlarda zıttır rıza. Rıza, razı olmak var ya, onun karşıtıdır diye şey yapıyor. Onu öfkelenen Allah, gadab eden Allah diyeceğimizi Allah'ın razı olmadıkları deyiversek var ya sözcüğün orijinaliyle bitecek. İş bitiyor ya. Tamam? İş bitiyor ya. Rızanın karşıtı. Rızanın karşıtı. Tamam mı? Bildiğin razı olma sözcüğü var ya, onun karşıtı. Ama biz öfkelenme. Öyle anlıyorsun. Türkçedeki şeyle yapıyoruz, işinden çıkıyoruz ya. Adam da bunu soruyor. Öğrenme hakkı. Bu arkadaş kim ise, dünyanın, Türkiye'nin neresindeyse, eli öpülecek bir arkadaş ya. Buna inanın yani. Saygı duydum. Şimdi, daha önce bir olay daha yaşadım ben. Ve 10 seneyi geçti. Adam soruyor. Hani şey, Aziz'in züntikam. Aziz'in züntikam. Allah azizdir, güçlüdür, yenilmez. İntikam sahibidir. İntikam ne demek? Öç almak. Öç almak ya. Öç alın. Öç alan Allah ya. Allah öç alacak. Kan davasındaki öç almak. Buyurun Türkçedeki şey. İntikam ne? Öyle Türk Dil Kurumu'na bakın. Öç almak. Ne kadar acayip bir şey. Ya araştırdık bunu. Allah'tan ki yazmadık bunu hiç. Ta eski bir olaydı bu. Onun için yazdıklarımızda hani bunu biz doğru anlamını yazdık. Böyle yani kulak dolgusuyla intikamı ta çocukluğumuzdan öğrendiğimiz intikam şeyiyle getirmedik yazılarımıza, çizilerimize, kitaplarımıza. İntikam sözcüğü bakın, suçlunun yakalanması, adaletin sağlanması demek. Bakın, Allah züntikam dediğiniz zaman Allah suçluyu yakalar, adaleti sağlar demek. Öc alır demek değil, de bitti. İşte bütün şeylerimiz bu hassas noktalarda biliyor musunuz? Bu hassas noktalarda. İşte bizim yaptığımız, yapacağımız şeyler el birlik. Kur'an üzerine sürülmüş olan lekeleri, karaları tespit edip kaldırabilmek. Bunu el birlik yapacağız. Bakın, bunu el birlik yapacağız. Bir kişi, tek kişinin yapacağı iş değil bu. Ben buradan bakarım, bu duvarın arkasını hiç görmem ama siz öbür taraftan görürsünüz. Her şeye aklımız yermez. Yani bu konularda el birlik, taşın altında hepimizin eli olacak. Ki öyle olduğuna da ben inanıyorum, bunu da biliyorum çok şükür yani. Evet, bir diğer izleyicimiz Sayın Kenan Özcan'ın sorusu. Bakara 7. ayete göre bir soru sormuş. Allah onların kalpleri ve kulakları üzerine mühür vurmuştur. Onların gözlerinin üzerinde perdeler vardır ve büyük azap onlar içindir buyurulmaktadır. Kur'an'ın hemen başında bu ayeti okuyan kimsenin aklına ister istemez kafirlerin kafirliğinin kaderleri olduğu, ne yaparlarsa kafirlikten kurtulamayacakları ve de onlara hiçbir uyarının yararı olmayacağı, onların mutlaka cezalandırılacakları anlayışı gelecektir. Bu durumda da insanların kafasına bunlar kalpleri ve kulakları mühürlemek, gözleri perdelenmek suretiyle cezben, zoraki Allah tarafından kafir kılınıyorlarsa onlara azap edilmesinin mantığı nedir? Bu durum adalet ilkesine ters düşmez mi? Sorusu takılacaktır. Bu konunun gerçek yönü sizce nedir? Şimdi başta Kenan Bey kardeşimize, Kenan Özcan kardeşimize teşekkür ediyoruz. Biz kendisini yakinen de tanıyoruz. Burada olacaktı ama olamadığından dolayı onu maille hani buraya ulaşmış oldu. Kendisi Aydın'da, Söke'de oturur. Değerli bir dost, değerli bir ailenin üyesi, bilge bir kardeşimiz. Yaşadığı olaylardan dolayı bu konuyu burada da gündeme getirilsin istemiş. Buna da hani teşekkür ediyoruz Kenan Bey'e. Biz tebiğini şey yaparken, takdim ederken, birinci ciltte sunuş bölümünde hani neden nüzul sırası önemlidir diye bir madde oraya ara başlık koyduk. O ara başlıkta bu konuyu uzun uzun irdeledik. Mushaf'ın hemen başında, ikinci sayfasında, sayfa başındaki olan bu ayet, Resulullah'a peygamberliğinin yaklaşık 22. senesinde falan gelmiş bir ayettir. Bu ayeti doğru anlayabilmek için 22 senelik önceden Kur'an'la ilgili bir eğitim sahibi olmak, Kur'an'la ilgili bir donanıma sahibi olmak lazım. Ama Mushaf'ı tertip eden zevat, ben bunlar gafletlerinden değil, ihanetlerinden, hainliklerinden bu ayeti oraya koydular. İlk Mushaf'ı alıp da bir meali eline alıp okuduğu zaman da bunu adam olur ve bu kitap şöyle bir dursun der. Bu Allah şöyle bir dursun der, bu din böyle bir dursun der, onu şöyle bir kenara iter, dürüst davranalım. Bakın size hep söyleyeceğim şey şu, Kur'an'ı okurken, bu Mushaf'tan Kur'an'ı okurken dürüst olalım, samimi olalım. Bu çok önemlidir. Bugünkü Mushaf tertibinde aklımızın ermediği, aklımıza ters, gerçeğe ters, ilime bilime ters çok şeyler görürsünüz. Bunların hepsi Kur'an'dan kaynaklanmaz, Mushaf'ın tertibinden kaynaklanır. Elimizdeki Mushaf, Kur'an'ın indiği tertipte değil. Bunu sonra bir daha uzun şeyde açarım. O ayrı. Şimdi bunu öğrenmek için, şimdi Kenan Bey'in bu ayete sorduğu, bu ayetle ilgili sorduğu şeyi anlatmak için önce kalp sözcüğünün iyi bilinmesi lazım. Kalp ne demek? Burada şunu anlatayım. Sağ olsun teşrif etti aramızda sayın değerli Sedat Şermen hocam da burada. Ayağa kalkar mısın hocam böyle şey olarak? Hocamın özellikle kalp konusuyla ilgili 500-600 sayfalık bir çalışması, bir kitabı var. Hocam teşekkür ederim. Ben şöyle anlatayım. Yeri yurdu detayına girmiyorum. Kalp düşünce merkezi demek. Kalp bu kalp demek değil. Kur'an'daki geçen kalp bu demek değil. Kalp sözcüğü aslında yanlış kullanılan bir sözcüktür. Ben bunu daha önce bir sohbette açıkladım. Terimde tartışma olmaz. Yanlış adlandırılmış bir şey. Ama bu yanlış devam eder. Terimleşmiş sözcükler yanlış da olsa o değiştirilmez. Dünya literatüründe değiştirilmez. Size kısa bir örnek verip geçeyim. Onu daha önce çok detaylı anlattıydım ben. Mesela doğu batı sözcüğü. Bu sözcük doğru bir sözcük değildir biliyor musunuz? Aslında doğu batı diye bir olay yoktur. Tabii. Eskiden halk dünya düz, güneş bir yerden doğar, bir yerden batar. Battığı için İşte doğduğu yere doğu demişler, battığı yere battı. Halbuki ne güneş doğar ne de batar. Değil mi? Bu dünyanın dönüşüyle ilgili bir olaydır. Bu tespit edildi ama doğu batı sözcükleri Türkçesinde de, Arapçasında da, bilmem Latincesinde de, şurada burada ortadan kaldırılmadı yani. Bu böyle hala doğu batı geçer gider gider yani. Kalp sözcüğü de aynen böyledir. Ama bunun çok ilmi yönü var da onu inşallah siz başka bir programda hocamdan kendisinden dinlersiniz. O ayrı bir olay. Şimdi bu kalp sözcüğüyle ilgili Cenab-ı Hak Kur'an'da, ben düşünce merkezi dedim ya öz olarak, bununla ilgili kalbin mühürlenmesi diye ayetler var. Bu ayetler sadece okumayacağım da ayet bildireceğim. Bu konu biraz ilmi geçmesi gerekiyor. Evet. Bakara 7 bahsettiğimiz ayet. En'am 46. Câsiye 23. Burada direkt mühür sözcüğü geçer. Bir de kalplerin damgalanmasıdır. Damga ile mühür Arapçada aynıdır. Damga var ya, şu bildiğin o tabı sözcüğü, matbuat sözcüğü var ya, para basma sözcüğü var ya, aynı o tip matbu sözcüğü, basın sözcüğünün falan Türkçesi olarak orada damgalamak, kalpleri damgalamak. Bu sözcüğün de ana geldiği nokta tabu sözcüğü, bedevilerin veyahut da eski çobanların hayvanlarını ateşli bir şeyle işaret kur. Yıldız şeklinde, bilmem ve şeklinde şu falan da ta oradan gelir bu sözcüğün kökü de. Yani hayvanlar belirlensin diye. Bu damga da oradan gelir bu sözcü. Münafıkın suresinin 3. ayetinde, Nisa suresinin 154-158'inde olan paragrafta var. Kalplerin sıkışması ifadesi var. Bu En'am 125'te. Kalplerin hastalanması var. Bakara 10'da. Kalplerin ölmesi var. En'am 36'da. Ve En'am 122'de. Bir de kalplerin paslanması var. Muttafifin 14'te. Kalplerin katılaşması var. Bakara 74'te, Zümer 22'de. Kalplerin haktan yüz çevirmesi var. Bu da Tevbe 127'de. Kalplerin taassubu var. Fetih 26'da. Kalplerin inkarı var. Nahl 22'de. Bir de kalplerin kayması var. Muttafifin suresinde. O da özellikle kalplerin kayması ifadesi Resulullah'ın eşlerinden iki tanesinin hainliği için ifade eder. Tamam mı? Ve Resulullah'ın eşleri hainlik mi eder? Etmiş. Allah etti diyor. Tamam mı? Allah etti diyorsa etmiştir. Hangisiydi? Hangisi olduklarını bilmiyoruz. Yalnız kaynaklarda şeye sormuşlar Ebu Bekir'e. Allah'ın bu hani hainlik etti dediği iki eşi hangisi falan diye de o da kısaca benim kızla Ömer'in kızı demiş. İfade böyle. İsim yok da. Benim kızla Ömer'in kızı demiş. Ama hainlik etti diyor. Kur'an'da tesirli ya. Evet. Tamam, olay bu kadar basit. Şimdi bu şeylerin arkasında onu da biraz daha bilgi vereyim. Yani lüzumsuz malumat cinsinden değil. O surenin devamında Cenab-ı Hak İyi kadınlara ve kötü kadınlara örnekler verir. Orada ne var? Peygamberin kadını şey yaptı diye bir şey mi diyeceksin? Lut'un karısıyla Nuh'un karısı da hainlik ettiğidir. Edebilir. Sonra kafirle evli olmasına rağmen iyi kadına da bir örnek verir. Firavun'un karısı der. Değil mi? Ve ayrıca hiç evlenmemiş bir bakireyi de, Meryem'i de orada örnek bayan olarak verir. Onu da göklere çıkarır orada, değil mi? Evet. Ha. Şimdi bakın, işte beşer ilahlaştırılmasın, Rableştirilmesin diye Cenab-ı Hak bunları ondan öğretir bize. Bizimkiler, ya bırak peygamberi, bırak şeyi, ya sıradan kendisi gibi insanları devleştiriyor, ilahlaştırıyor. Halbuki Cenab-ı Hak senin gibi birisi o diyor. Aptallık etme diyor. Artık akıl kullanma demeyelim de aptallık etme diye ayetleri ifade edelim. Tersten ifade edelim. Değil mi? He. Şimdi burada yine bu ayetleri şey yaptığımız zaman şunu görüyoruz. Allah kendisi kesinlikle kimsenin kalbini mühürlemiyor. Mühür ne demek? Onu da şey yapalım. Bildiğin tapa yapma. Yani testi, kavanoz vesaire var ya, onun ağzını kapayıp onun içerisine hiçbir şey girmesin, içerisinde hiçbir şey çıkmasın diye ona bunu kapağı vurma. Hani şimdi hukukta mühürleme denir. Mühürleme. Kapıyı mühürler. Kimse yani girmesin. Öyle, oraya kimse girmesin. İçeriden hiçbir şey çıkarmasınlar diye. Tabii. İşte İslam'ın anlattığı Kur'an'daki mühür bu mühür. Yoksa gidip de hani muhtar mühürü gibi oraya bir işaret koy anlamında değil. Ha, şimdi bu olaya bunlar nasıl gerçekleşiyor? Kendi kendine mi? Allah mı mühürlüyor? İnsan kendisi mi bu işi hallediyor? Burada önce Muttaffifin suresindeki demin de şeyini yapmıştım ya, bir ayet bahsetmiştim. Evet. Muttaffifin kaçtı? 14. 14. Şimdi. Evet. Orada ne diyordu Cenab-ı Hak? Evet. Kella. Bel. Yunus Hoca. Devamını oku. Ha, bak. Kella. Bel. Rana ala gulubihim. Kella. Hayır hayır. Orada müşrikleri anlattılar ki. Aslında onların üzerinde, kalpleri üzerinde pas oluştu. Evet. Pas. Kazandı. Kalpleri paslandı deriz ya. Bak, râne alâ gulûbihim. Kalplerin üstünde pas oluştu. Pas. Bu nasıl olur bilir misiniz? Hani derler ya, inandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Pas işte budur. Bir şeyi ciddiye almazsın, alışkanlık haline getirirsin, ondan sonra o konuyla ilgili seni ne kadar uyarırlarsa uyansınlar, kesinlikle o işten vazgeçmezsin. Alışkanlık. Buna başka türlü ne denir? Kaşarlanmak. Bu ifadelerle. Bak, kaşarlanmak tabir ettiğimiz şeyler. Kesinlikle. Uyarsan da uyarmasan da onun için birdir ya. Hiç fayda etmez. Kaşarlanmış o. Etki olmuyor. Nasihat, uyarı, kanun, ceza vesaire hiç sökmüyor ya. İşte bu budur. Onun için bunu da ne yapıyor? Bakın Yasin suresine baktığımız zaman onun girişinde uyarılmamış kavimden, toplumdan bahsedilirken onların önlerinde ve arkalarında set oluşturduk der. Evet. Değil mi? Allah set mi koyuyor onlara? Hayır efendim. Çıkarları var ya, menfaatları var ya, uyarılarına engel oluyor. Söz dinlemiyorlar. Çıkarlarından vazgeçmiyorlar. Ve böylece onlarla kaşarlanıyorlar. Söz dinlemez bir hale geliveriyorlar. İşte kalplerin paslanması bu. Bu kalplere, bu tip insanlara, ön yargılı insanlara veyahut da tutku haline getirmiş, kaşarlanmış insanlara canı pahasına olsa ne dersen de o işten vazgeçmiyorlar. İşte kalplerin mühürlenmesi bu. Şimdi bunu anlattıktan sonra şimdi bazı ayetleri örnek vereceğim. Araf 94-102'den olunan pasajda orada 96. ayette şöyle bir şey var. Ve eğer o kentlerin halkı inansalardı ve Allah'ın koruması altına girselerdi elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluklar açardık. Ve lakin yalanladılar. Biz de onları yapıp durmakta olduklarına karşılık yakalayıverdik. Yalanlamanın sonucu olarak geliyor. Yalanladığını, yalanlamak ne? İnce. Ciddi bir belgeyle yalanlamıyorlar ki. Yani sen işte yalan söylüyorsun, uydurup deyip deyip yüzeysel olarak geçiyorlar. Şimdi yine bu devamında bak. 101-102'den oluşan pasajda. Fakat önceden yalanladıkları şeye iman etmemiş idiler. İşte kafirlerin Allah'ın Rablığını ve Rabliğini bilerek reddeden o kimselerin kalplerinin üzerine Allah böyle damga basar, mühürler. Yalanlamanın sonucu mühür ortaya çıkıyor. Pas ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi Yunus 74'te sonra onun ardından kendi toplumuna elçiler gönderdik. De onlar onlara apaçık belgeler getirdiler. Apaçık belgeler diyor. Ama daha önce onu yalanlamaların nedeniyle inanmadılar. İşte biz sınırı aşanların kalplerini böyle damgalarız. Bakın damga nereden geldi? Yalanlamışlar. Sebebi var. Sebebi var. Şimdi oradan oluşmuş. Enam 25'te yine aynı şeyi görürüz. Enam 42-46'da onlara zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları gerekmez miydi? Ama onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta oldukları şeyleri çekici gösterdi. Menfaat hırsı var ya, insan fıtratında bunu hani kıyamet 5'ti değil mi? Bel yuridul insanu liyefcura emame. İnsan kalan ömrünü devamlı fiski fucur, zevk-ü sefa içerisinde geçirsin ister. İşte hayatı zevki sefa içerisinde geçsin diye yakar, yıkar, kendine de ona göre bir din uydurur. İşte kalbi mühürlemiş bir şeydir. Sen ona ayet şey yapıyorsun, bilmem şu bu falan filan. Ondan sonra karşısına efendim zekatı peygamber 1/40 dedi. Ya o müşrik zekatı. Allah müminlere başka şey diyor. Yok ben bu kadarla şey yapıyorum işte. Öyle geçiştirip gidiyor. Şimdi buna benzer daha çok şeyler var. Ama bir de Nahl 104-109'dan olsan pasajdan da vereceğim bir örnek. Şüphesiz Allah'ın ayetlerine inanmayan kimseler, onlara kılavuz olmaz ve onlar için pek acı bir azap vardır. Yalanı, bu ayette iyi dikkat edin bakın, işte mümin şirk noktasında çok acayip bir ayettir. Yalnızca Allah'ın ayetlerine inanmayan kimseler uydurur. Hani imanla yalan bir arada olmaz diyoruz ya, kaynağı işte bu ayettir bakın. O atasözümüzün kaynağı bu ayettir. Ve işte onlar yalancıların ta kendileridir. Her kim imanından sonra küfreder, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeder ve de küfre inanmamaya göğsünü açarsa artık kendilerinin üzerine Allah'tan bir gazap vardır. Bunlar için büyük bir azap da vardır. Bu bir de parantez vardı da parantezi atladım ben. Onu da bildireyim. Ayet bu kadar değildi. Onlar Allah'ın kalpleri, kulaklarını ve gözlerini damgaladığı, mühürlediği kimselerdir. İlgisiz, bilgisiz, duyarsız olanlar onların ta kendileridir. Şüphesiz onlar da ziyana uğrayanların ta kendileridir. Evet, çıkarcılık yönüyle Allah kalplerini mühürlüyor, damgalıyor, gözlerini perdeliyor. Evet, bu perdelenen kimseler de ne kadar nasihat edersen et. Cenab-ı Hak o ayette ne diyordu başında? Sen onları uyarsan da, uyarmasan da, hayır, ayette olmayan başka şekle sokmayalım. Öyle mi? Bakın, uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir. Ha, senin için değil. Sen uyarmaya devam etsin efendim, sen yılma. Onlar için. Unutma. Evet. Bakın, yani o inanmıyor diye biz vazgeçiverelim, öyle bir hakkımız yok. Hani can çıkmadan, evet. Umut kesilmez. Biz hep umutlu olacağız. Gaybı bilmiyoruz. Tabii. Ama onlar için birdir diyor. Şimdi burada bir noktaya daha değineyim. Bu konu ettiğimiz ayette hani deminki şey var ya innellezine keferu sevaun aleyhim dediği ayette innellezine keferu dediği anlamı ne biliyor musunuz? Şu kafirler diye gösteri var. O ismi mevsuldur. Arapçada onlara muarref denir. Belirtilidir. Onlar belirli bir kitledir. Sayıları 3'ten çok 5, 10 var ya. İnnellezine şu kafirler diye belirli bir grubu gösteriyor. Bize öyle bir şey de yok. Biz kendimiz çıkıp da bir kimsenin karşısına Allah bunun kalbini mühürledi deme hakkına sahip değiliz. Allah'ın gösterdikleri olabilir. Allah da bize göstermedi. Evet. Resulullah'a gösterdi. Öyleyse Allah kimseyi zoraki damgalamıyor. Allah ne yapıyor? Her türlü fiilin, iyi fiilin, kötü fiilin, buna akaidde husum ve kubuh diyoruz. Onların yaratıcısı Allah'tır. İyi de yaratıverir, kötüyü de yaratıverir. Bir iyilik yapmayı istersen iyiliği yaratıverir. Kötülük yapmayı istersen kötülüğü yaratıverir. Öteki adamlar kalplerini mühürletmek istiyormuşmuş, buyur mühürleyivereyim diyor. Onu da yapıveriyor. Yaratma açısından. Tabii. Ama kimseye şey... O mühürletiyor, Allah da mühürleyiveriyor. Allah birinin kalbini açıyor. Hani şey vardı, Enam 125'te değil mi? İmanı açtığı zaman onun kalbini de açıveriyor. O da kalbimi aç diyor. Evet, onu da açıveriyor. Yaratma açısından. Onun için özetleyecek olursak bu konuyu, Allah hiç kimseyi zoraki, cebri olarak ne aklını ne fikrini kesinlikle mühürlemiyor. Damgalamıyor. Algıya kapalı hale getirmiyor. Kim getiriyor? Kendisi getiriyor. Cenab-ı Hak Araf suresinde ne buyurur? Biz insanların çoğunu, bak çok da acayip bir ayettir ya. Değil mi? Çok acayip bir ayet. Çoğunu cehennem için diyor, üretip türettik diyor. Yani bu biz yarattık ama diyor adamlar cehennemi olur. Çoğu cehennemlik oluyor diyor. Kim bunlar? Ya biz diyor Allah Celle'ye bak. Ben ona kalp verdim, düşünmüyor. Göz verdim, görmüyor. Kulak verdim, duymuyor. Hocam demin buyurduydu o ayetin devamını. Hocam söyleyiver onu orijinaliyle. Evet. Ha, ben. Onlar kel en'am. Önünü de söyleyiveriyor. Onlar dört ayaklı hayvan gibi. Hatta daha da sapık diyor ya. Dört ayaklı hayvan kendisi yani iradesiz, aklı, fikri olmadığı gideceği yolu bulur. Şaşırmaz, şey yapmaz ama bunlar gerçeği de bilmez diyor. İşte bunlar bu kesim. Daha da aşağı. Yani öyleyse buraya gelelim. Kim bunlar? Aklını kullanmayanlar demeyelim. Ne diyelim? Aptallık yapanlar. Evet. Tamam, tamam. Tamam. Aptallık yapanlar. Tamam, tamam. Olay bu kadar basit. Onun için evet. Bunu da şöyle söyleyeyim. Bu Allah'ın kalpleri mühürlemesi bizim internette çok uzun bir yazımızdır. Bir makale halinde. Daha detaylı öğrenmek isteyen değerli izleyicilerimiz ve sizler, buradaki dostlar internetten evet, bunu tetkik edebilirler, şey yapabilirler. Evet, onu da burada belirtelim. Sayın Kenan Özcan'ın sorusunu cevaplamış olduk. Yayının başında bahsettiğimiz gibi sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir tarafından misafirlerimiz var burada. Sıradaki soruyu Sayın Sercan Zor soracak. Kendisi Amerika'dan geldi, yayınımıza katıldı. Hem hoş geldin diyelim, hem de sorunuzu alalım. Buyurun. Öncelikle teşekkür ediyorum. Öncelikle sizlere de çok teşekkür ediyorum böyle program yaptığınız için ve bizleri de buraya davet ettiğiniz için. Şimdi benim sorum aslında çok yakın bir dostumun, bir arkadaşımın da sorusu, ortak sorumuz. Kendisinin adı Mete Sezer. Çok değerli bir arkadaşımdır. Sorumuz şu şekilde olacak. Şimdi Enam suresi 119. ayette Rabbimiz şu şekilde buyuruyor. Ve size ne oluyor da kendisi size mecbur kalmanızın dışında haram olan şeyleri genişçe açıklamış olduğu halde Allah'ın adı anılanlardan yemiyorsunuz. Ve şüphesiz birçokları bilmeden keyiflerine uyarak saptırıyorlar. Şüphesiz ki senin Rabbin sınırı aşanları çok iyi bilenin ta kendisidir. Şimdi buradaki ayeti okuduğumuz zaman bu cümleye göre haram olan şeyleri genişçe açıklamış olduğu halde diye bir ibare var ayette. Resmi Musaf sırasında en baştan okumaya başladığımızda Kur'an'ı bu ayetten önce bu haram olan konuların ve yiyeceklerin açıklanmış olması gerekiyor. Fakat resmi Musaf'tan okuyunca bunlar görünmüyor bundan önceki ayette. Buradaki kısım Musaf'ın bu şekilde düzenlenmiş olmasından mı kaynaklanıyor? Ya da işte Musaf'ın böyle düzenlendiğini bilmeyen kişiler acaba burada bir hata mı var? Allah daha önce bunu açıklamadı da mı bu ayet buraya nasıl geldi gibi sorular oluşuyor akıllarda. Bununla ilgili ne demek istersiniz diye sormak istedik. Teşekkür ederim. Ne diyelim? Şimdi diyor ki bu ayeti okudum diyor. Doğru. Allah daha önce bunlar hakkında size daha önce açıklanmış olmasına rağmen açıklandı diyoruz diyor. Ama diyor ben okudum diyor. Başından oraya kadar okudum diyor. Böyle bir ayet yok. Ama diyor böyle bir şey görmedim diyor. Buna ne diyeceğiz diyor. Evet. Şimdi bu neye benzedi biliyor musunuz? Daha önce size ben bir arkadaşımın hikayesini anlat dedim biliyor musunuz? Bir foter hikayesi, foterle camiye gitme hikayesi. Hatırladınız mı hikayeyi? Ha, şimdi hani o arkadaş kısa diyeceğim anlattığım için. Hani foteri başından alıp Kur'an okurken atılan adam demiş ki İmam Efendi, İmam Efendi demiş bak. Ben bu mübarek Kur'an'ı başından buraya kadar okudum. Foterle namaz kılınmaz, camiye gidilmez, Kur'an okunmaz diye bir ayet görmedim. Sen sabret. Kalan tarafı da okuyayım. Eğer ki bundan sonra fotelle camiye gidilmeyecek, namaz kılınmayacak, Kur'an okunmayacak diye bir ayeti görürsem vallahi billahi bir daha başıma almayacağım. Ama ya yoksa arkasını biliyorsunuz. Tamam. Ya yoksa bu arada buna ver. Şimdi okumuş bunu bulamamış. Şimdi ne diyelim? Evet. Şimdi arkadaşlar ben askerken albayım karşıda olduğu için bir asker şeyi anlatacağım anlamı. Bizim bir astermen vardı. Şu kep var ya şöyle. Onu şöyle giyerdi. Kayık giyerdi. Böyle dolaşırken bizim tabur komutanı hemen karşıdan geliverdi. Hemen tabi selam duracak ya. Başladı kendim uçun adamı. Bulamadı. Şimdi komutanımız ara ara nah bulursun dedi. Kepir ucuna basacaksın yani. Ara ara nah bulursun dedi. Evet Sercan'cığım. Sen okumaya devam et. Musaf'ı al. Tamam mı? Resmi Musaf'tan oraya kadar okumaya devam et. Senden nah bulursun. Tamam mı? Nah bulursun. Bulamazsın arkadaş. Yok. Ne kadar gülüyoruz değil mi? Ağlayacak halimize değil mi? Evet. Ağlayacak şeye gülüyoruz bakın. Bulamayız ya. Ama Allah diyor ki ben bundan evvel bunları açıkladım diyor arkadaş. Allah yalan mı söylüyor? Tamam mı? Bakın. Allah yalan mı söylüyor? Allah açıkladım diyor. Daha önce ben bunları açıkladım diyor. Ama Mustafa alan adam bunu açıklamış Allah diyor ama arıyor, bulamıyor. Nereye gitti Allah'ın açıkladığı ayetler? He? Nereye gitti? Gördünüz mü? İş nereye geldi? Tertip. Evet. Bakın, önce ben cevabını vereyim. Enam suresi elimizdeki mushaflara baktığımız zaman kaç numaralı sure? 6 mı? 6. Mushafın başında 6 sure. Arkadaşlar, Enam suresi aslında 55. suredir. Evet. Tamam mı? Enam suresi nüzul sırasına göre 55. suredir. Bu olayı dinleyenlerimize değil, size değil, başta diyanetimize, devletimize, başbakanımıza, cumhurbaşkanımıza, imamlarımıza, hatiplerimize, din görevlilerine, tüm ilahiyat fakültelerinin hepsine ithaf ediyorum bu konuyu, bu soruyu. Enam suresi 55. ayettir. 53. Evet. 53 herhalde. Hı? Şimdi dikkat edin. 33. sırada Araf suresi inmiştir. Araf suresinin 32. ayetinde, 157. ayetinde, 160. ayetinde. Şimdi 32'yi okuyalım. De ki Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetleri ve tertemiz rızıkları kim haram etmiş? Musab tertibi. Evet. Buyurun. Enam, pardon Araf 155, 156, 157'de. Bu uzundur pasaj da. Temiz ve hoş şeyleri kendilerine serbestleştiren, helal kılan kirli, pis ve kötü şeyleri üzerlerine yasaklayan, haramlaştıran, sırtlarından ağır yükleri üzerlerindeki bağları zinleri indiren bir peygamber geldi diyor. Demek ki Araf suresinin 156. ve 157. ayetlerinde de Cenab-ı Hak insanlığa tayyibatı, temiz, hoş, nefis olanları helal ettiğini, habaisi, yani çirkin, zararlı, pis şeyleri de haram ettiğini bildirmiş. 37. sıradaki Araf suresinde. Yine Araf 160'da. Onlara İsrailoğullarını naklederek şey yapıyor. Kudret helvası ve bal bıldırcın indirdik. Size rızık olarak ihsan ettiğimiz nimetlerin temizinden yiyiniz. Neymiş? Temizinden. Bu ayette de temiz şeylerin yenilebileceğini bildirmiş. Geçiyorum bir başka şeye. 43. sırada Taha suresi inmiştir. 55. sure olan En'am'dan önce İsrailoğulları şey yapıyor. Ey İsrailoğulları, sizleri düşmanınızdan kurtardık ve dağın sağ yanındaki size söz verdik. Dağın sağ yanını size buluşma yeri olarak belirledik. Üzerine de kudret helvası ve bıldırcın bal indirdik. Şimdi 81'de sizi rızıklandırdığımız şeylerin temizlerinden yiyin ve bunda aşırı gitmeyin. Sonra üzerinize gazabım iner. Ne dedi? Allah insanlığa temizleri helal kılmış. Yiyin demiş. Öyle mi? Ha şunu da belirteyim. Bunlar İsrail'e Tevrat'taki olan hükümler de biliyorsunuz şeriatlar tektir. Allah bir ayette de bunu biliyorsunuz. Nuh'a ne emrettiyse, İbrahim'e ne ettiyse, değil mi? Musa'ya ne emretti, Muhammed'e hepsini emretmiştir. Aynı şeydir. Değişen bir şey yoktur. Evet, şimdi cevap bulduk mu? Şimdi demek ki Cenab-ı Hak aslında bu ayetten evvel, yani En'am 119'dan evvel Araf suresinde, orada 3 tane yerde ve Taha suresinde bunları açıklamış da onun için açıkladık diyor. Ama Musaf tertip eden heriflerin hainliği yüzünden, anladın mı? Kur'an'da bu çelişki, bu tutarsızlık ortaya atılabiliyor. Öyle mi? Şimdi, öyleyse bir noktaya gelelim. Burada size vakit durumunuz... Buyurun, buyurun. Vaktiniz var. Buyurun. Hepiniz bunu da not edin. Burada yine bir öz eleştiri yapacağım. Burada farklı bir konu daha size açıklayacağım. Nisa suresinin 82. ayeti. Bunu hepiniz biliyorsunuz da, hepiniz eksik biliyorsunuz. Evet, biliyorsunuz da eksik biliyorsunuz yani. Ben de öyleydim. Bak şimdi burada tahlil edeceğim. Öz eleştiri dedim. 82. Evet. Onlar hala şöyle Kur'an'ı gereği gibi düşünmezler mi diye çevirdik hep. Öyle mi? Evet, öyle efendim. Bak yanlış yapmışız, gördünüz mü? Hmm. Yanlışımı burada herkese duyuruyorum ben. Kendi yanlışımı da başkalarının yanlışını da siz tetkik edin şimdi. Onu açıklayacağım. Eğer ki o Kur'an var ya, Allah'tan başkası tarafından olsaydı kesinlikle onun yerine, onun içinde birçok karışıklıklar bulurlardı. Hmm, karışıklık. Bakın, eğer ki bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından olsaydı onun içerisinde birçok karışıklar bulurlardı diyor. Yani işte burada bulduk. Aramışlar, taramışlar, karışıklık bulmuşlar. Bulmamış mı arkadaşlar? Bulmuşlar. Bu buluşa itiraz eden bir Allah kulu var mı? Var mı? Yok ya, buna itiraz edilmez. Doğru. Bir karışıklık bulmuş. Halbuki Cenab-ı Hak, bakın, başka ayetlerinde bu vecan gaymendir. La raybe fihdir. Kur'an'la ne şek, ne şüphe, ne karışıklık, şu bu yok der ya, yok. Ama var. Ha, birinci mesele. Ayetin kerimede orijinalinde yetedebberunel Kur'an'dır. Biz bunu düşünmezler mi diye çeviriyorduk. Kulak dolgusu. Tamam mı? Kulak dolgusu. Tedebbür sözcüğü. Şunu sileyim. Tedebbür şöyle yazılır. T D ya Talip hocam gelsene buraya. Senin yazı benden mingat iyi ya, gel. Gel. Tedebbür. Sözcüğün orijinali bu. Tefeul babı. Orada fiili muzariyadır. Yetedebberune diye çoğul gelir. Şimdi açacağım, bak iyi dini. Tefsir esnafına da hitap ediyorum buna. Ha. Sadece biz bize olmayalım yani. Şimdi bu sözcüğün orijinal kökü dübürdür. Tamam mı? Dübür. Dübür arka demektir arkadaşlar. Tamam mı? Dübür arka demektir. D-B-R sözcüğü dübür arka demektir. Bu sözcükler mesela tedbir sözcüğü var ya Türkçedeki kullandığımız. O da öyle. Tedbir, debbere sözcüğünün maslarıdır. O debberedendir. Bak bu mütedebbür. Farkını anlatacağım burada. Tedbir, arkayı kontrol etme demektir. Tedbir alma deriz ya. Gelecek bir felaketi önlemek için arkayı güvenceye almaya tedbir deriz. Türkçede. Tedebbür sözcüğü de olayı arka arka arkaya dizme demektir. Şimdi Cenab-ı Hak burada Kur'an'la düşünmüyorlar mı demek istemez, demiyor. Kur'an'ı arka arkaya dizmiyorlar mı? Anlatabildim mi? Neyi dizeceğiz? Necimleri. İlkenin ayet burada. Sure burada. İkinci necim burada, üçüncü necim burada, dördüncü necim, beşinci burada. Arka arkaya Kur'an'ı dizmiyorlar mı? Arka arkaya Kur'an dizilirse karışıklık bulamazlar. Ama 23 sene sonra inmiş ayeti, ilk inmiş ayetlerin arkasına takarlarsa bulurlar. Oldu mu? İşte olayın yüzü bu. Öyleyse Kur'an'da bir tertil var. Birbirine karıştırmama. İnci gibi diş. Paralel hepsi birbirine kesinlikle kesiştirmede. Ona tertil diyoruz. Onu efendim tecvitte Kur'an okuma. Hiç. Hani şimdi var ya gazel okur gibi müziklere hani güfte yapılmış Kur'an'ımız o. Şimdi evet tedebbürü anladık mı? Tedebbür neymiş? Arka arkaya dizme. Kur'an'ı arka arkaya dizerek anca anlayabileceğiz. Buna dikkat edeceğiz. Evet, hocam zahmet oldu. Evet, teşekkürler. Sen daha büyük yazarsın diye seni çağırdım ama sen benden küçük yazdın ya. Ha, şimdi evet. Talip hocam, çok değer verdiğimiz bir hocamız. Kendisi Mısır Eser mezunudur. Böyle mütevazı baktığına, böyle durduğuna da pek bakmayın. Evet, Talip Bey. Allah selamet teşekkür, versin. Evet, teşekkür ediyoruz Talip Bey'e. Yani. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ara zamanı. Aradan sonra Kur'an ve İslam programının 100. bölümü özel yayın devam edecek. Evet efendim, Kur'an ve İslam programının 100. bölüm özel yayını devam ediyor. özel konuklarımız var ve özel sorular soruluyor. Sayın Hakkı Yılmaz da gerçekten ezber bozan cevaplar veriyor. Hocam yarım kalmıştı cevabımız. Evet. Buyurun bitirelim. Teşekkür ediyorum. Şimdi dostlar, Kur'an'ı doğru anlamanın yolunu yine Kur'an'dan öğreneceğiz. Allah Kur'an'ın nasıl doğru anlatacağına dair Kur'an'da bize ayetleriyle kendisi yol göstermiştir. Yani falan hocadan öğrenme, filan hocadan falan filan değil. Kendi sağlamamızı kendimiz yapacağız. Kur'an'ı Allah'ın bize istediği anlamamız için yöntemlerle okuyacağız. Bu çok önemlidir. Evet. Bu birincisi, kaynak vererek söylüyorum. Nahl suresinin 97. ayetinde istiaze var. Kur'an okuduğun zaman şeytanın racimden Allah'a sığın der. Yani Kur'an okuduğun zaman şeytanın, nefsin, ne diyorduk ona, iblisin, indiret tepkin, onunla ilgili eleştiriye geçer. Onu hemen Allah'a götür. Kur'an'da o konuyla ilgili araştırma yap. Yani aklımıza doğmuş şeyden şüpheden kendimizi arındırabilmeyi için Kur'an'da Allah'ın bize gösterdiği diğer ayetleri arama sistemidir bu. Yine sorunu Kur'an içinden çözeceğiz. İblisimiz aklımıza bir şey getirdi. Hemen onun nedir, ne değildir onun arkasına düşüp Kur'an içerisinden onu yapacağız. Yani fırtınaya tutulmuş geminin limana sokulması gibi hemen Allah'a sığınıp onun ayetini kafamızdaki şekki şüpheyi gidereceğiz. Bu neyi getirir bize? Mutmain olmayı. Kafamızdaki soru işaretlerin hepsini attırttırır. Bu bir. Tertil. Tertil ne dedik demin aradan şeyde? Kur'an'ın düzgünce kelimelerinin karışmaması, ayetlerinin karışmaması, paragraflarının karışmaması, pasajlarının karışmaması, necimlerinin karışmaması, surelerin karışmaması. Kur'an bugünkü sureler gibi 114 sure halinde inmedi. Kur'an'da sure denilenler necimleridir. Necim necim okuyacağız. Birbirine karıştırmadan okuruz. Bakın birkaç defa örnek verdim. Hani Bakara'da 63 şeyden sonra bir sığır kıssası gibi bir şey anlatılır. Ondan sonra da işte arkasındaki cinayet bölümüyle karıştırılır. Ondan sonra sığırı hani keserler, sığırın etini götürür. Faili meşhul, maktule, ölüye vururlar. Onu diriltirirler işte. Buyur çık işin içerisinde. Karıştırdığın zaman bu olur yani. Kur'an'dan bir şey anlamazsın. Onun için tertile iyi dikkat edeceğiz. Bir de deminki bahsettiğim tedebbür. Necim necim okuyacağız ama İlk gelen necmi, arkasından öteki necmi hep sıraya koymak suretiyle. Bakın, müteşabih ayetlerde bir tevil vardı. Tevil ilklemeydi. Anlamlardaki ilke gelme, birini tercih etmeydi. Tedebbür ise kaç tane sure varsa, kaç tane ayet varsa konuyla ilgili onları arka arkaya dizme. Ona da dikkat edeceğiz. İsra 105'teki 106'ya göre de müks, düşüne düşüne. Anlaya anlaya ihtiyaca göre. Bir de gürültü içerisinde değil, susacağız. Bu da Araf 204'teki amir olan şeydir. Mutahherlik, hani abdestsiz dokunamaz derler ya, zihin temiz olacak. Virüslü olmayacak. Peşin hükümlerle, yani gözlük takarak yanaşmayacağız. Görme gözlüğü değil, renk gözlüğü. Hani var ya Nasrettin Hoca'nın ayrık yedirme şeyi. Kuru ayrı yeşil ot diye yedirme şeyi. Öyle gözlüklerimiz olmayacak. Tarikat gözlüğü olmayacak, cemaat gözlüğü olmayacak. Objektif olacağız. Bir yönde bu. Bir de bütünsellik. Burada Kur'an'ın bütünselliği yönünde emekler vermiş değerli hocam var. O konu uzun uzun inşallah kendisi bir başka şeyde sohbet eder bu konuları. Kur'an'ın bütünselliği. Bu da Taha 114'te emredilir bize. Kur'an'ın bütünü dikkate alınmadan bir konuyla ilgili hüküm verilmez. Mutlaka o konuyla ilgili Kur'an'ın bütününe gideceğiz. Bakın bunu bileceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın biz şöyle basit bir şey söyleyeyim. Hala İhtinas sıratal müstakim diye dua ederiz. Biliyor musunuz? Allah'ım bize doğru yolu göster diye. Yahu bu dua var ya, Peygamberimizin peygamberliğe geldiği üçüncü günkü yapılan dua. Daha Kur'an yok meydanda, biliyor musunuz? O Kur'an'ın bütününü istiyordu. Bize öyle istittiriyordu böyle şeyde. Şimdi Kur'an'ın bütünü elimizde. Sırat-ı müstakim burada. Kur'an'ın içinde. Bize Kur'an, bize hidayet ya verdi ya işte elinde. Bundan sonra biz bunu anlamak, yaşamak nasip et diye dua edelim. Misal. Bunu size örnek veriyorum. Yani bütünselliği üzerinden bunu şey yapıyorum. Evet. Kur'an bunları yaparsak rüşt. Bir de Kur'an üzerinde dururken devamlı olarak dikkat unsurunu ele alacağız. Dikkat. Sözcüklere, kelimeler. Ha, demin ben size bu tedebbür şey yaptım. Bizim bunu hani böyle açıklamamın sebebi ne? Bu ne demek? Daha önce bizim dikkatsiz davranmış olduğumuzun nişanesiydi. Öyle değil mi? Yani dikkatsiz davranmışız. Dikkat etmemiz lazım. Kur'an'da da iyi dikkat etmemiz lazım. Yani. Böyle şaka şuka değil yani. Şimdi yine aklıma bir şey geldi. Onu da sizinle paylaşayım. Buyurun. Anlatacağım olay Ankara'da Hacettepe Tıp Fakültesi'nde yaşanmış bir olay. Yeni öğrenciler toplanmışlar amfiye. 200-300 öğrenci. Profesör ilk derse girer. Çocukları kutlar başarılarından dolayı. Der ki çocuklar, iyi bir hekim olmanızın için iki şeye dikkat edeceksiniz. Bu iki haslet sizde olmalı. İyi bir hekim olabilmeniz. Birincisi, seveceksiniz. Bu mesleği seveceksiniz. Tiksinmeyeceksiniz. Bu meslekte idrar var, kan var, irin var, cerahat var, gayita var. Böyle bir meslek. Onun için bundan iğrenmeyeceksiniz. Bu işi seveceksiniz. İkincisi de çok dikkatli olacaksınızdır. Bu örneği şey yapar. Bakın da ben size örnek göstereceğimdir. Masasının üstündeki bardağı alır, içindeki suyu boşaltır. Gençlerden bir tanesine der ki, yavrum der, bunu git idrarla doldur gel der. Gider çocuk görevini yapar, idrara doldurur gelir. Öğren, hoca alır eline, bakın der, bu size önerdiğimi ben size burada göstereceğim der. Parmağını idrara doldurur ve ağzına götürür. Bunu siz de rahat yapabilmelisinizdir. Çocuklar da ellerini alır, tıkır tıkır tıkır dolaştırırlar ve idrar biter. Aferin çocuklardır, hiç tiksinmedinizdir, bunu yaptınızdır. Ama hiç dikkatiniz yok der. Bakın der, ben bu parmağımı batırdım, ağzıma da bu parmağımı götürdüm der. Siz idrarlı parmağı ağzınıza götürdünüz der. Sizde dikkat yok der, böyle bir uyarı yapar. Bakın dikkatin önemini anlattım. Kur'an'da Allah bize tedebbür diyor, biz tefekkür anlıyoruz arkadaş. Gördünüz mü? Dikkat etmenin şeyini. Bak kendimize şey yapıyorum. Kur'an böyle anlaşılır. Daha Kur'an üzerinde yapacağımız çok çalışmalar var. Onun için Allah nasip ederse gayret edelim, samimiyetle, tamam mı? Bunları devam ettirelim. Devamlı bizlere de öneri, eleştiri yağdırabilirsiniz. Mailden vesaire hepsini, bunlara da açığız. Böylece evet, ben bunu kapatmış olayım Kur'an konusunu. Evet, teşekkürler. Diğer soruyu Sayın Fatma Demir'den alacağız. Buyurun efendim. Siz tabii konuşmalarınızda kadın erkek eşitliğinden bahsediyorsunuz. Ama bir takım kitaplar ve bazı hocalar Nisa suresinin 34. ayetindeki erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Bakara suresinin 228. ayetindeki ancak erkekler kadınlara göre bir derece üstün özelliğe sahiptirler. Evet. İfadelerini delil göstererek erkeklerin kadınlardan daha üstün yaratıldıklarını ifade ediyorlar. Toplumumuzun çoğu erkek, kadın da böyle olduğunu ileri sürüyor, düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, kadın erkek eşitliği ile ilgili güzel bir soru. Hocam evet, özellikle bu Nisa 34 çok tartışılmalı bir durum. Evet, şimdi nasıl desem, şimdi diyorlar ki erkekler kadınlardan üstün diyorlar. Sen bunu kabul etmiyor musun yani? Ben etmiyorum çok fazla. Etmiyor musun şimdi? Etmiyorum. Neden derseniz İslam dininin hem erkeğe hem kadına eşit derecede Allah'ın önem verdiğini düşünüyorum. Ama şey diyormuş ya işte bu Bakara suresinde erkekler için de onların üzerine bir derece vardır. Erkeklerin üstün olduğu evet, söyleniyor. Evet öyle diyor ama benim görüşüm öyle değil. Çünkü erkeklerin kas gücü açısından... kadınları koruyup kollayabileceğini düşünüyorum. Siz nasıl ifade edeceksiniz? Peki o şeyde kitaba sığar. Nisa 34'te ama şeyde Bakara 238'de o dediğini olmaz yani şöyle. Başka bayan arkadaşlardan bu hükme itiraz edecek var mı yani? Öyle onu söyleyeyim. Yani evet. Evet. Yani erkekler bayanlardan üstün değil mi yani? Öyle bir ayrımı İslam dini bize getiriyorsa o zaman kadınların iman etmesinde bir sıkıntı olması gerekir. Çünkü ikinci sınıf muamele görmüş oluyoruz. Evet. Ama İslam herkesin eşit haklara, eşitliği, adaleti hakkı sağlayan, anlatan bir din olduğunu bildiğimize göre o zaman öyle bir şeyin sonradan ilave olabileceğini düşünüyorum ben. Yani onu aktaranlar sonradan ya yanlışlıkla ya da bazı cemiyetlerin, grupların işlerine o şekilde geldiği için, kadınları toplumdan dışlamak istedikleri için evet. Bunu eklediklerine inanıyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi şey yapıyorsunuz da olayı pek esas şeyle pek şey yapmıyorsunuz. Şimdi erkekler kadınlardan üstündür. Kabul etmiyorsunuz yani. Ya kabul etmek zorundasınız. Erkekler ayakta işer, kadınlar işeyebilir mi? Ya gördünüz mü? Ha, şimdi değerli dostlar. Şimdi bu projeydi biliyor musunuz? Toplumdan kadınları, toplumun yarısı kadın. Ana, bacı, kardeş. Değil mi? Yarısını dışlarsanız toplum çöker. Zaten bu hani toplum mühendisleri devamlı derler ki toplumun kadınlarını cahil bırakın. Ben kadınlarla ilgili çok uzun bir program yaptım zaten. Değil mi? Orada kadınların mücevher olduğunu şimdi Cenab-ı Hak bayanlar orada hars der. Hars. Kültür. Gelecek. Tamam mı? Gelecek bayanların üstünde. Ve bu harsa da erkekleri hizmetçi koyar Allah. Centilmenlik meselesi. Bu bir aşağılanacak bir şey değil. Sizin buyurduğunuz hani o kas gücü vesaire ama rahmet, merhamet, üretim vesaire ana farklı bir şeydir İslam dininde. O uzun koy, ben onları çok uzun şey yaptım. Burada şu var, anlatmak istediğim şey şu. Bir Bektaşi fıkrası var. Hani herkes bilir bunu. Neticede fıkra, yani içeriğine, maddelerine karışmasak da. Hani Bektaşi namaz kılmıyormuş da. Ya niye namaz kılmıyorsun? Ya demiş Cenab-ı Hak işte la takrabus salata. Namaza yaklaşmayın diyor. Ben de yaklaşmıyorum işte onun için. Allah'ın emrini yerine getiriyorum. Ya ayetin devamını okusana demiş. Hani ben tüm şükürler var. Benim pek hafızlığım yok demiş. Şimdi bu buna benziyor. Şimdi doğru. Şimdi şeyde şöyle Bakara 238'de erkekler için onların üzerinde bir derece vardır. Kadınların üzerinde erkeklerin bayanlardan bir derece farklılığını ifade eder bu ayet. Ama ayetin bir önü var, arkası var, bir necim var. Demin bir şey bahsettiydik. Kur'an'ı doğru anlama noktasında bütünsellikten bahsettiydik değil mi? O necmin bütünlüğünü ve onun şeyini. Bu ayet boşanma hukuku içerisindeki bir ayet. Ve bir ayetin de bir parçası, ayetin bütünü değil. Ayet orada evlilik noktasında boşanma da hukukunda var ya, bayanlarımızın belirli nedenler, bu nesep tespiti de vesaire geri dönüş noktasında iddet olayı vardır, iddet. Boşanmış bayanlarımız, eşinden ayrılmış bayanlarımız, kocası ölmüş bayanlarımız iddet beklerler. Bir iddet vardır şeyine göre, hani 3 ay 4 ay tarzında bu süreyi beklerler. Erkeklerin bu zarureti yok. Tamam mı? Erkekler, yani eşi ölen evlenebilirse gitsin ertesi gün evlensin. Bayan evlenemez. Eşinden ayrılmış bir adam gider, ertesi gün evlenebilirse evlensin. Evlenebilirse diyorum, yapabilirse yani. Hani duygu, insanlık meselesi bu yani. Anlatabildim mi? Yapabilirse öyle bir şey yapsın yani, bir şey yok. Ama bayanlarımızın bu hakkı yok. Cenab-ı Hak bunu, bu değerden, bunu da başka ölçülerden, şey nedenlerini bayanlar benden daha iyi kendi aralarında bunu izah edebilirler. Bu ayetteki konu edilen bu. Nisa 34'teki olay da kavvamlık meselesi, hizmet meselesi. Bayanlarımız taciz, tecavüz riskine göre herhangi bir işe gitmeyecekler. Anası olur, bacısı olur, kardeşi olur, komşusu olur. Hatta bu bayan, toplumdaki bayan Müslüman olması da şart değil. Komşundur, Yahudidir, Hristiyandır, şudur budur, gençtir, yaşlıdır. Onun hizmetini o toplumdaki erkekler görecek. O kadın tek başına uzağa gitmeyecek, dağa oduna gitmeyecek. Özellikle yani tarımsal toplumda dağdan odun, bayır, şu falan getirildiği bir yerde bayanlar öyle işte çalışmayacak demek. O ayetin şeyi de bu. Yani üstünlükle müstünlükle alakası yok. Şimdi şunu bileceğiz. Cinsiyet, erkeklik, dişilik bizim bu dünya şartlarımızda ürememize yönelik bir özelliklerimizdir. Bakın, bu dünya şartlarında ürememize yönelik bir özelliğimizdir. Benliklerimizin, nefislerimizin kesinlikle erkekliği, dişiliği diye bir şey yoktur. Ahirette de ne erkeğiz ne dişiyiz, nefislerimiz vardır. Bakın bunu unutmayın, ahiret hayatımızda cinsiyet yoktur. Erkek de değiliz, dişi de değiliz, nefis sahibiyiz. Başka bir yaratılışta yapılır. Ha, şimdi bu özelliklerimiz dikkate aldığımız zaman kesinlikle bedenlerimizin beyazlığı, siyahlığı, uzun boylu olmamız, kısa boylu olmamız, bayan olmamız, bay olmamız, yani hiçbir özelliği bedenimizin üstünlükle kesinlikle bir alakası yok. Öyleyse keramet nerede? Ha, takvada. Nefsimizde. Yani nefsimiz takva sahibi ise bedenimiz takva sahibi olmaz. Allah'ın korumasının altına girdiysek üstün olanımız o. İslam dininde, Kur'an'da üstünlük keramet sözcüğüyle ifade edilir. Kur'an'da fattalna ayetleri vardır. Fattalna, taftil, fazlalık demektir. Üstünlük demek değildir. Kesinlikle. Mesela biz elçilerin bazısına taftil ettikler, fazlalıklı yaptıklar. Neyini fazlalıklı yapmış? Yaşını fazlalıklı yapmıştır. Çorunu çocuğunu fazlalıklı yapmıştır. Boyunu bosunu yapmıştır. Ümmetini fazlalıklı yapmıştır. Malını mülkünü fazlalıklı yapmıştır. Öyledir ama onun üstünlüğünü göstermez o. Üstünlük takvadadır. İman gücündedir diğer bir tabirle. Takva neydi? İmanın dışa yansımasıdır. Üstünlüğümüz oradadır. Şeyde değil. Yani bedenle şuyla buyla bir alakası yoktur. Rengin, şuyun, buyun kesinlikle üstünlükle vesaire bir şey yoktur. Kas gücünün de üstünlükle bir şey yoktur. Onu da böyle belirtmiş olayım. Ama şeyi de dikkate alın. Yaptığım latifeyi de dikkate alın. Erkeklerin öyle bir üstünlüğü vardır. Evet. Evet, evet, Sayın Çiğdem Kayhan'ın sorusunu Sayın Mehmet Ali Oğuz'dan dinleyeceğiz. Bu arada Sayın Mehmet Ali Oğuz'un da Kur'an ve İslam programının hazırlanışında büyük emekleri vardır. Evet, kanalım adına kendisine teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Efendim, izleyenimizden Çiğdem Kayhan hanımefendinin kısa bir sorusu var. Kadınlardan niçin elçi gönderilmemiştir? Hiç kadın elçi olmamış mı? Gönderilmemiştir. Şimdi kadınlardan için elçi gönderilmemiş. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak Hac suresinin 75. ayeti. Bir zahmet okur musunuz? Hac 623. Evet. Kaçıncı ayet? Bak bu da bayanlarla ilgili. 73. ayet mi? 73. Evet. 75. Tamam. 75. Tamam. Allah haberci ayetlerden elçiler seçer. İnsanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz Allah en iyi işiten, en iyi görendir. Ellerinin arasında olanı. Yeter. Şimdi Allah meleklerden evet elçi seçer. Bunu ayrı şey yaparız. Haberci ayet diye çevirdik melekleri. Bunu biliyorsunuz. Kur'an'da bir elçidir. Tabii. Bunu değil mi? Talak suresinin 10-11. Ayetinde görürsünüz. Elçi indirdik der. Öyle mi hocam? Evet. İyi. Şimdi bu ayette de meleklerden elçi seçer. Arkadan başka kimden seçermiş elçi? İnsanlardan. İnsanlardan. Evet. Kadınlar insan mı? Evet. He? Şüphesiz değil mi yani? Demek ki kadınlardan seçer Allah yani. Tabii. Birinci meselemiz bu olsun. Ama şimdi nasıl seçer? Yani herhalde bizim KPSS sınavı falan filan yaparak böyle enine boyuna bazı sınavlardan geçirerek falan mı seçer? Nasıl seçer noktasında? Bunu düşünmek lazım. Bu bir. İkincisi, burada bu konuyla ilgili milletin Müslüman alemin diyeyim, mümin alemin demeyeceğim. Üzerinde durduğu kadından peygamber olmaz diye ısrar etmelerine sebep Yusuf suresinin 109. ayetidir. Bir zahmet. Yusuf, 109. ayetidir. Bakın diyeceğim. Burada güzel bir konu şey yapacağım. 109. ayet. Hatta bunu şey yaparsanız yani vakit olsa da şu hani internet ortamında yani Türkiye'deki 30-40 mealli şeyler var ya oraya bakarsanız orada hepsinde onu o sözcüğü şöyle göreceksiniz. Hangi ayet efendim? 109. 109 tamam. Yusuf 109. Ve ma ersenle min gablike illa ricalen nuhu ileyhim. Biz senden evvel sadece vahyettiğimiz erkekler diye çevrilir. Erkek, ricalen diye orada şey vardır. Ve buradaki ricalen sözcüğünü baz alarak elçilerin tamamen erkeklerden gönderildiğini evet şey yaparlar. Evet. Şimdi bizim bu ayete mealimizi dinleyin. Ama bakın burada dediğim gibi Türkçe'ye çevrilmiş yüzlerce mealden okuyacak olursanız hepsinin erkek ifadesini göreceksiniz. Evet. Burada tamam. Tamam. Erkek ifadesini burada göreceksiniz. Evet. Şimdi buyur. Ve biz senden önce de yalnızca kentlerin kendi halkından kendilerine vahyettiğimiz bir takım olgun kişileri elçi olarak gönderdik. Şimdi başkaları erkek diye çevirdi, biz olgun kimseler diye çevirdik. Hani demin kendimi burada eleştirdiydim, hatırlıyor musunuz? Evet. Yani dikkatsizlik vesaire falan ya. Burada bak, koltuklarım kabaracak neredeyse yani. Olgun kimseler. Olgun kişileri. Rical sözcüğü, ricil sözcüğündendir, hocalarım bilir. Ricil ayak demek, ayak. Rical sözcüğü de, racül sözcüğü de aynı sözcükten gelir. Orijinal anlamı isim değil, sıfattır. Böylece iki ayağı üstünde duran demektir. Ve böylece bu sıfat kimseye muhtaç olmadan bilgiyle donatılmış vesaire sözcükleriyle ifade edilir. Bakın bunların ben şeylerini de size söyleyeyim. Yani bu konuyla ilgili Dil kitaplarındaki tahlillere bakıldığında sözcüğün ayak anlamına gelen ricil sözcüğü gibi recele kökünden türediği, bu kökten türeyen sözcüklerin de esas anlamları itibariyle ayak anlamı ekseninde oluştukları görülür. Mesela rical sözcüğü ayaklarıyla yürüyen anlamında gelmiştir. Racul sözcüğünün çoğulu rical sözcüğüyle ricil sözcüğünün türevleri de olan yaya yürümek, piyade anlamında kullanılan rical sözcükleri aynı olup, bakın sözcüğün hangi anlama geldiği ancak cümle içindeki kullanımından ayırt edilebilmektedir. Mesela Bakara 239'da, Hac 27'de bu sözcük yaya anlamında kullanılmıştır. Şimdi buradan geçtiğimiz zaman şunu görüyoruz. İbn-i Menzur'un tespitlerinde, bak şimdi şöyle bir şey var. Fetehayacer racülani, iki racül birbirini kandırdı derken, adam bak nereden getirmiş. İki racül birbirini kandırdı deyimi varmış Arapçada, kadim Arapçada. Bu iki racül birbirini kandırdı mı? Karı koca birbirini kandırdı demekmiş. Karı koca, yani kadına da racül deniyormuş. Evet, bunu da Lisan-ül Arab'ın racül maddesinde tespit ettik. Bu tespit aslında racül sözcüğünün erkek ve kadın için kullanıldığını göstermektedir. Ama bak, şimdi Zebidi Tacul Arus'ta muhkemde racül sözcüğünün olgunluk ve sertlik ifade eden bir sıfat olduğundan racülün ebuhu racülün erkek oğlu erkek deyimlerinden bahsedilmektedir. Bunu da bulmuşlar. Bunlar varmış kitaplarımızda. Buradan hareketle olgun, düşünceli kadınlara da, hani Türkçe'de demez miyiz? Erkek gibi kız deriz, evet, değil mi? Denir. Değil mi? Deyimdir. Ha, evet. Şimdi aynı şeyler. Buradaki racül fatma demek işte. Erkek dediğimiz cinsiyet getirmiyor. Sıfat. Mert, olgun, çalışkan demek. Öyleyse bu sözcük, racül sözcüğü dediğim gibi olgunluk ifade etmekte. Kur'an'da da bunu biz bunu evet, defalarca yazdık. Bu konuyla ilgili özel bir çalışmamız oldu bizim de. Olgun kişi, kişiler, kimse kimse adam, adamlar olarak çevrilmelidir. Yani olgun adam, olgun kişiler. Ha, şimdi gelelim şeye. Bu Peygamber. 105'teki ayet var ya, 105'teki evet, hani şeydeki şöyle Yusuf suresindeki ayette, Yusuf, Yusuf evet, 109'daki ayette, evet, evet, oradaki erkeklerden değil, Allah elçileri toplumundaki olgun insanlardan seçer. Evet. Hani demin KPSS falan filan dedim ya, bu olgunluğa ifade etmeyici. Yani kulağından tuttuğunu gel seni peygamber yapacağım demez. O toplumda aklı itibariyle, ahlaki itibariyle, serveti itibariyle, toplumdaki itibarı itibariyle Allah elçi seçer. Bak ne dedim? Aklı itibariyle. Serveti itibariyle, kazancı itibariyle, başka? Servetinin temizliği itibariyle, şahmesi, ahlakıyla, toplumdaki itibarıyla. Toplumdaki itibar. Elçi seçiminin kaynağı bu. Nereden çıkardın bunu? Kim söyleyecek? Neresinden? Duha. Aslında bütün peygamberler... Mikrofon. Hayır, bunun özü var. Buyurun. Albayım buyur. Bence Kur'an'dan çıkardınız. Kur'an'dan çıkardım. Tabi kafadan atmadım da bu özü nereden aldım? Çünkü bütün elçilerin... Elçilerin, evet, elçilerin... Hafız, oku bakalım. Nun, vel galemi ve ma esurun. Oku, devamını. Bir dakika, mikrofonla beraber. Heh, evet. Şimdi buyurun. Evet. Nun suresi, yani Nun vel kalemi suresi var ya, Muhammed'in neden elçi seçildiğini ifade eder. Tamam mı? Seni efsaneleştirirler diyor. İtibarlı bir adamsın. Değil mi? Rabbinin sayesinde aklın fikrin yerinde mecnun biri değilsin. Senin minnete bulaşmamış. Bunu haramdan kazandı, üçkağıtçılıkta kazandı, şuradan kazandı, buradan kazandı demeyecekleri temiz bir de servetin var. Öyle mi? Bir de hulübü azim üzerindesin. Tertemiz bir de ahlakın var. Seni onun için seçtik. Evet, toplumda elçiler böyle adamlardan seçilir. Dediğim gibi sıradan tutup da, evet, yani affedersin mezbahada koyunu kasaba götürür gibi seçilmez. Bu bir. Toplumda itibarlı olacak. geçmişi temiz olacak, itibarlı olacak. Hani bunları, onları inşallah o noktalarda değineceğiz. Ha. Şimdi burada şu ayetlere göre bayanlardan da elçi vardır. Var olabilir. Bakın şimdi. Mesela bazı araştırmacılar kitaplarında Meryem Aleyhisselam'dır. Meryem Validen'de elçi olduğunu söylerler. Ben katılmıyorum buna. Meryem Valide elçi değil. Elçinin elçisi mahiyetinde. Ona gelen vahiyler aracıyla geldi. Bunu daha önce açıkladım. Evet. Ama Kur'an'da iki tane yerde. Şimdi birisi numara vereceğim. Nisa suresinin 163-165'inde. Biri de Mü'min suresinin 78. ayetinde. Burada şu ifadeler şey yapılır. Şüphesiz biz Nuh'a ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a daha önce kendilerini sana anlattığımız elçilere, kendilerini sana anlatmadığımız elçilere vahyetmiştik. Bu ayette der ki Resulullah'a, biz çok elçiye vahyettik. Şu isimleri şey yaptığımız, zikrettiğimiz elçiler var ya, onlara vahyettik ama daha biz sana atlarını demediğimiz, kıssalarını anlatmadığımız daha çok elçi var. Onlara da vahyettik. Elçi dediğin zaman sadece bunlardan ibaret değil. Şimdi bu Nisa suresindeydi. Mü'min 78. Buyur kardeşim. Evet. Mü'min 78. Mü'min'i bulayım da kusura bakmayın. Hı. 171. Onu da okuyalım. Evet efendim, Kur'an ve İslam programının 100. Bölüme özel yayını izliyorsunuz. Özel soruları Hakkı Bey adeta ezber bozan bir şekilde cevaplıyor. Eminim bilgilendirici, yetici bir yayın alıyor. Sizler de yorumlarınızı, sorularınızı Twitter hesabından, KRT Kültür hesabımıza gönderebilirsiniz. Buyurun. Mü'min 78. Evet. Ve andolsun ki biz senin önünden nice elçiler gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık, onlardan kimini de anlatmadık. Senin önünden diyor. Sonra elçi gelecek falan demiyor biliyorsunuz. Tabii. Senin önünden diyor. Kimini anlattık mı? Kur'an'da anlatılanları biliyoruz değil mi? Adem'den başlıyoruz, Nuh diyoruz, Muhammed'e kadar o silsileyi biliyoruz. Değil mi? Evet. Ama Allah diyor ki, daha ne yüce elçiler geldi geçti, biz onları sana anlatmadık ki diyor. Öyleyse, onların içerisinde bayanlar olabilir. Onların içerisinde bayan peygamber olmamasına hiçbir neden yok. Öyleyse, yani bayan elçi yok şey, bayan elçi yok dediğimiz zaman, yani bayanların hani saçı uzun, aklı kısa da vesaire falan, öyle bir şey yok yani. Onları bir kenara atalım. Yani Cenab-ı Hak hiçbir ölçüde kesinlikle bayı bayanı ayırmamıştır. Hepsi kuldur. Keramet sadece onların yaşantısındadır, imanındadır, Allah'a olan yakınlığındadır, takvadadır. Olay bu kadar basit. Evet, Sayın Talip Dağlar'ın sorusunu Talip Dağlar alacağız. Mikrofonu verelim beyefendiye. Buyurun. Nisa 12 ve 176. ayetlerde mikrofonu biraz ağzınıza doğru. Miras taksiminden bahsedilir. O ayetlerde Kelale'nin eşi, annesi, babası ve kardeşleri olan kimsenin miras taksimindeki payların bütünden dörtte bir fazla olduğu söz konusu ediliyor. Burada ateistler bunu fark etmişler. Burada Allah matematiği bilmiyor anlamında serzenişte bulunuyorlar. Bu konuya bir açıklık getirir misiniz hocam? Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Bu yine yani 100. program farklı bir şeyle evet. Geliyor. Yani şimdi bu da Allah'la ilgili. Bu soru yine herhalde gündeme getiriliyor. Aslında yıllar evvelden beri yani Müslüman toplumda çok yani ateist kesim tarafından saldırılmış. Resmen Allah matematik bilmiyor falan filan gibicesine iddia edilmiş. Ve tuhafınıza gider ama Müslümanlar tarafından da altından kalkılamamış bir sorudur. Evet. Belki bilerek. Şimdi şimdi adamlar haklı. Yani bu sorunun arkasına düşmekte de Müslümanlar bu konunun hakkından gelebilmek noktasında basiretsiz. Burada iki şey var. Bunun nedeni. Birincisi deminki bahsettiğimiz Musaf'ın tertibi olayı var ya. Mesela Nisa 176. ayetin normal olarak, teknik olarak 12. ayetin önünde 11. ayet sıfatıyla olması lazım gelirken birisi ta surenin sonuna atılmış, anlamsız hale getirilmiş. 12. ayette geçen konu da şeyini bulamamış. Ayrı ayrı olduğundan dolayı bir ona gitmişler, bu buna gitmişler falan tarzında iş karışmış gitmiş, hükümet karışmış. Şimdi olay bir miras meselesi. Miras taksim ediyorsun, 100 lira taksim ediyorsun. Klasik anlayışta şu anda Türkiye'deki yazılmış Hakkı Yılmaz'ın mealinin çalışmalarının dışındaki meallere baktığınız zaman bu miras taksimi orada bir kelale diye bir tanım geçer. Kelale. Bu kelaleyi evli, kocası var, anası babası var, çocuğu yok. Birisi ölse bu nasıl taksim edilir denmiş. Anasına şu pay, babasına bu pay, hani kocasına bir pay, kardeşlerine bir pay tarzında taksim edildiği zaman, yani meşhur klasik anlayışta 100 lirayı taksim ederken topluyorsun, şuna şu kadar vereceğiz, bu kadar, 125 lira ortaya çıkıyor. Yani 1/4, yani neticede 4/4'e eşit, tama eşit olması lazımken 5/4'lük bir şey çıkıyor, miras taksimi çıkıyor. Ve bunu da bizim hacılar, hocalar şöyle böyle hani işin içerisinden çıkamıyorlar. Ve karşı tarafta Allah matematik bilmiyor demekte de haklı oluyorlar. Yani bu gerçeği bir bilelim bakın. Dönem dolapları bilin de. Şimdi ben şöyle anlatayım size. Öz olarak hocam. Ben daha evvel birkaç defa bu dine hadisçilerin verdiği zararı bakın ne Yahudi verdi, ne Hristiyan verdi, ne de ateist verdi. Bu tip rezillikler hep hadisçilerin başının altından çıktı, biliyor musunuz? Şimdi Arapçada kelale diye bir sözcük vardır. Kel. Bildiğin kelele. Bu yalnızlaşma demek. Kimsesizleşme demek. Lügat anlamı bu ya. Bunu herkes bilir. Ama bir hadis attılar. Halife Ömer bir gün demiş ki ben kelaleyi peygambere sordum. Şöyle dedi. Böyle dedi. İşte peygamberde bir adam ölecekti. Cabir diye birisi vardı. O ölecekti de ya Resulallah ben kelale olarak ölüyorum. Benim mirasım ne olacak dedi falan gibi hadis olaylarıyla götürürler. Kelaleye bakın şimdi ana baba kollar. Ana baba. Tamam. Koca. Kardeşler kollar. Kardeş. Bunlara taksim edilir. Evet. Tam böyle çıkması gereken sonuç bunlara mirasını taksim ettiğin zaman fazla çıkıyor. Ve neticede matematik bilmez bir noktaya geliniyor. Halbuki bakın halbuki Arap dilinde kelale yalnız adam demek. Yani birinci dereceden mirasçısı olmayan insan demek. Usul ve furu olarak. Ana yok, baba yok. Ve koca yok. Tamam mı? Çocuk da yok. Kelalenin anlamı dediğim gibi ana yok, baba yok, koca yok, çocuk yok. Kim var? Kardeş. Kardeşler var. Yalnız birisi. Yani usul furuğundan, birinci dereceden mirasçı yok, akrabası yok, yalnız kalmış, kimsesiz kalmış. Geçiyor. Tamam. İkiye geçiyor, evet. Ve böylece ikinci derecede kardeşe miras bakacak. Evet. Ve bu miras da ayetteki ifadeyle üçte birdir. Tamam. Üçte biri kardeşlere gider, ayetin ifadesiyle iki bölü üçü de hazineye gider. Böyle matematik bilmez falan filan etmez. Ama hadislerle o uydurma hadisle yola çıkacak olursan, anlatabildim mi? Allah matematik bilmez olur. Tabii. Dikkatinize sunuyorum. Evet. Tamam mı? Kelale ile ilgili, ha şunu da şey yapayım. Bundan 7-8 sene evvel şeyden Erciyes Üniversitesi'nden bir hoca bunu bana ilk defa o iletti. Yine gündeme gelmiş bu konu. Ben bu konuyla ilgili bir çalışma yaptım. O ateistlerin hepsine bu gönderildi. Bakın eski kayıtlarda, o forumlarda, şurada burada Hakkı Yılmaz'dan Allah razı olsun diye, Kelale Hakkı Yılmaz'dan Allah razı olsun diye bunun yansımaları bulabilirsiniz eski şeylerde. Onu da belirteyim. Dediğim gibi Kur'an'la ilgili, Allah'la ilgili, dinle ilgili yine bir oyundur bu. Bunu da teşhir ediyorum. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Hocama da selam ve saygılarımı sunuyorum. Bunun kaynağı evet. Cabir hadisi dediğimiz Ömer, Kelale'nin lügat anlamında hadisteki getirilen anlam. Bak bunu daha önce bir şey daha söylediydim. Peygamberimiz dil bilgini değildi. Bakın. Yani Peygamberimiz Arapçayı ötekilerden fazla bilmezdi. Yeni bir anlam getiremez. Eğer ki bir Cibril hadisinden bahsettiydim, hatırlar mısınız? İman nedir, İslam nedir, ihsan nedir diye hani peygamberin bir tanımı var. Ebu Hureyre rivayeti. Eğer ki bu rivayet doğru olsaydı, bunu bir Arap, peygamberin etrafındaki bir adam duysaydı peygamberin öyle bir tanım yaptığını, bu adama güven olmaz, dilimizi de bozuyor, dinimizi de bozuyor. Bu adam böyle hani şeyin teki derler, çekerler giderlerdi. Evet. Peygamberin öyle bir şeyi yoktur. Bu rivayette aynen öyle hocam. Tamam işte. Yolacaklar hocam. Bir yönlere Avni'ye gidecek de Avane diyelim. Avni'yi boş ver. İçinden o şekilde. Yani çıkmaya çalışıyorlar. Evet. Çıkamazlar. Evet. Yani Kelale'ye sözcüğün anlamının dışına gidersen şey yapamazlar. Hangi yöntemle çıkmaya çalışıyorlar? Avliye de şimdi özel bir yöntem. Yana taksim. Yani miras ayrı şey. İlminde avliye ve reddiye diye bir kısımlar hocam. O konuyu çok iyi biliyor. Evet. Onun için ama söz hiç şeye lüzum yok. Çalı dolanmaya, uğraşmaya, zorlamaya bunun yöntemi yok. Bu sadece kelale sözcüğünün orijinal anlamına geldiğin zaman iş bitiyor. Bitiyor. Olay bitti. Hocam teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Sayın Tarık Aral'ın sorusunu Mehmet Ali Bey'den dinleyeceğiz. Tamam. Buyurun efendim. Tarık Aral Beyefendinin İmrul Kays ve Ay Yarıldı Şiiri şeklinde bir sorusu var efendim. Sayın hocam, sizi severek ve beğenerek takip ediyorum. Düşünceleriniz benim için çok önemlidir. Bildiğiniz gibi ateistlerin ortaya attığı iddialardan biri de Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed tarafından çeşitli şiirlerden esinlenerek yazıldığıdır. Bu şiirlerden en önemlisi de İmrul Kays'ın Ay Yarıldı şiiri. Bunu mutlaka biliyorsunuzdur. İmrul Kays'ın böyle bir şiiri gerçekten var mıdır? Kays ve şiirleri hakkında yapılan çok ciddi araştırmalar, yazılar, ciddi kitaplar var. Tabii söz konusu iddia sadece bir şiir ile sınırlı değildir. Kur'an'ın esinlendiği, alıntı yaptığı pek çok şiir olduğu iddiası vardır diye bazı internet sitelerinden şeyler bildiriyor. Bu İmrul Kays. Şimdi değerli dostlar, bu Tarık Aral kardeşimiz 2-3 defa bu soruyu bize yöneltmiş. Kanala 3-4 defa yazmış bu olayı. Evet. Bize de yazdı. Diyor ki, araştırmalarda bazılarının da tespitlerine göre eski Arap şiirinde Kur'an ayetlerinin çoğunu bulmak mümkün. Deniyor ki, peygamber bu şiirlerden kopya yapmak suretiyle Kur'an'ı oluşturmuş diyor. Deniyor. Ve tutmuş, zahmet etmiş, o şiirleri de tespit etmiş, bize yollamış. Evet. Böyle bir olay. Bunun ciddiye alınması lazım, değil mi? Böyle bir olay. Şimdi Peygamberimiz din, iman nedir bilmezdi. Evet. Kitap nedir de bilmezdi. Bakın, kitap nedir bilmezdi. Bunun anlamı şu: şiir yazmazdı. Şiir tekniğini bilmezdi. Şiir okumazdı. Edebiyat kurallarını, şiirin, Arap edebiyatı çok değerli bir edebiyattır. Hatta şu anki divan edebiyatımız bile okuduğunuz okullarda Arap edebiyatının kopyasıdır. Fransa öyle, İran öyle. Yani bu Arap edebiyatı enteresan bir edebiyat tekniğidir. Şimdi bunları Peygamber bilmezdi. Hiç bilmezdi. Ama Kur'an'da bunlar var. Peygamber bu şairlerin hiçbirini dinlemedi. Anlatacağım şeye iyi dinleyin. Peygamber yeni bir dil uydurmadı. Yeni bir edebiyat uydurmadı. Bu şairlerin hiçbirisini de dinlemedi. Hiçbirinin metnini de okumadı. Kesinlikle. Kur'an, biliyorsunuz, mucizül beyan diyoruz, edebi mucize. Arap şairlerinin kullandığı edebiyat üzerine Allah da yeni bir edebiyat kuralı da koymadı. Muhammed duymadığı, okumadığı şiir tekniklerini, edebiyatları, ifadeleri Kur'an'la halka deklare etti. Nereden öğrendiğini kendisi de bilmedi. Evet. Bak, işte mucize dediğimiz nokta bu. Onun hani beynine nakşedildi. Buna vahiy diyoruz. Eğer ki bir usta çırak, öğretmen öğrenci ilişkisi olsaydı, Peygamberimizin peygamberliğine hiçbir kimse inanmazdı. Böyle bir olay olmadı. Hani evrensel beyannamemizde Türkçe, İngilizce, Almanca, diğer dillerde şey yaptığımız gibi kesinlikle usta çırak ilişkisi kimseyle olmadı. Hiçbir kitaptan da okumadı, öğrenmedi. Ama bilmem Ayşe'nin, Nabiya'nın, o ünlü şairlerin, o muallakat-ı seba dediğimiz çok büyük şairler vardı. Onların kullandığı sanatların hepsi deklare ettiği Kur'an'da vardı. Gayet doğaldır. Öyle değil mi? Evet. Gayet doğaldır. Anlaşılsın. Bu diye. Hani ay yarıldı. İktara ve saati van şakkal gamar. Bir şair bunu bilmem nerede demiş olabilir. Siz şimdi öyle bir cümle kurmuş olabilirsiniz ki burada, veyahut da ben öyle bir cümle kurmuş olabiliyorum ki tarihte aynı şeyi bu 1000 sene evvel, 100 sene evvel bilmem neredeki adam da kurmuş olabilir. Ama ben onu tanımıyorum. Görmedim, okumadım. Burada kendim burada hani irticalen bunları söylüyorum. Yani bana onu, o adamın kopyacısıdır denemez, değil mi? Evet. O mümkün değil. Ama o adamın kitabını okursam, oradan esinlenirsem, burada söylersem, ha falanın taklidini yapıyor, falanın görüşünü naklediyor, gayet her şey yapıyor. Ama Peygamberimize, bak burada deminki ayetlerde de bir nokta vardı. Peygamberler daima o halkın içinden seçilir. Evet. Bu evrensel bir beyannamede de bunu çok iyi şey yaptık, değil mi? Evet. Peygamberimizin gizli, saklı, halkının bilmediği hayatından 5 dakikası yok ya. Öyle bir şey yok yani. Onların elinde doğmuş, onların elinde büyümüş, gittiği, geldiği, yattığı, kalktığı herkesin gözünün önünde. Öyle bir adam. Ama öyle bir şey ayet terennüm ediyor ki, ayet bana vahyolunu diyor ki, ha Nabiha bunu şöyle söylemiş, İmrul Kays bunu söylemiş. Bu gayet doğal. İmrul Kays'ı görseydi, Nabiha'yı görseydi, evet, onlardan bir şeyler duysaydı, gelip söyleseydi, ha onunkini söylüyor denebilirdi. Dediğim gibi Kur'an belidir. Belagatı vardır, edebiyatı vardır ama bu belede Allah icat etmedi bunu. O şairler, o edebiyatçılar var ya, onlar bunu yaptıydı. Evet. Peygamber de görmediği edebiyatçıların, okumadığı edebiyatçıların, dinlemediği edebiyatçıların özelliğiyle Kur'an'ı millete takdim etti. Kendi hüneri değildi. Evet. Yani önemli olan bu. Kendi hüneri değildi. İşin özü bu. Evet. Ama işin açıklanması şeyinde, babında bu kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Evet, çok efendim. Önemli bir konu. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından 100. bölüm özel yayınımız devam edecek. Evet efendim, Kur'an ve İslam programının 100. bölüm özel yayını devam ediyor. Canlı yayın Kur'an ve İslam programı devam ediyor. Katılımcılarımızın sorularıyla devam ediyoruz. Sayın Kemal Onar'ın sorusunu alacağız. Buyurun efendim. Hocam, Makkabi ve Mehmet Bey'e sonsuz teşekkürler ederim. Gerçekten bu zamana kadar bizim alışa geldiğimizin çok çok ötesinde vermiş olduğu bilgilerle adeta çok büyük bir yıkımlar yapıyor diyebilirim. Evet. Allah razı olsun. Fakat ben şöyle bir şey sormak istiyorum Hakkı Hocam. Kur'an'ın gayet açık bir kitap olduğunu biliyoruz. Bunu siz de açıkça bildirmektesiniz. Peki madem Kur'an açık bir kitap ise 11 cildir Tebiyinul Kur'an'ı niye yazdınız? Bir başka sorum. Tebiyinul Kur'an'da birçok teknik, bilimsel olduğu ileri sürülen konulara yer veriyorsunuz. Kur'an'ın açıklanması için bunlara gerek var mıdır? Evet. Teşekkürler ederim. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Kemal kardeşim. Buyurun hocam. Şimdi iyi bir sorgulama yönü. Biliyorsunuz Kur'an'da Kur'an mübin, değil mi sıfatı? Kur'an-ı mübin diyoruz. Ayetün beyinatüm ifadeleri var. Fassalle ayetleri var. Şimdi tefsir vesaire böyle şeyleri var. Şimdi burada böyle olmasına rağmen şimdi 6000 küsur ayet olmasına rağmen madem açık, sen 11 cilt tebiğini niye yazdın? Açık bir kitabı açıklama için böyle bir şeye gerek var mı? Evet, birinci yönüne gelince ben tebiğini 11 cilti Kur'an'ı anlatmak için yazmadım. Anlamak için de yazmadım. Ya bak, ben Kur'an'da onu incelediğiniz zaman göreceksin. Kur'an'ın üzerine serpilmiş tozları, dumanları def etmek için yazdım. Ve bu konuya ihanet edenleri, Kur'an'ı anlaşılmaz yapanları, ki o kadar var ki, bak burada daha burada huzurunuzda bile kaç tanesini teşhir etme mecburiyetinde kaldım. Bunları deşifre etmek için yazdım. Kur'an mübindir. Kur'an indi sadelikte, yani bu dille ilgili, Kur'an'la ilgili kitaplar yazılmamış olsa da yalın olarak çevrilip takdim edilebilse var ya, hiçbir şeye ihtiyaç yoktur. Allah'tan gelen mektubu herkes kendisi rahat rahat okur anlar. Ama adamlar öyle bir şey yapmış ki, sen Kur'an'ı anlamayasın diye Kur'an'la senin arana yüzlerce duvar örmüş. Ha bak, bir duvar falan değil yani, yüzlerce duvar örmüş. Bunları atabilmek için yazdım ve bunları attım. Ondan sonra da yalın olarak meali takdim ettim. Onun için mealin dipnotlarına bakacak olursanız şu ifadeleri kullandım. Hakkı Yılmaz farklı olarak neden bu anlamı vermiş, niye böyle açmış dediğiniz zaman gerekçesine bakabilirsiniz diye. Yani sağlama alalım. Kimse bizim karşımıza çıkıp da yalan yazmış, iftira etmiş, atmış, tutmuş diyemesin diye onu kendimiz için, yani bunun için yazdım. Yoksa Kur'an hakikaten ayetun beyinattır, mübindir. Ve her şeyini Cenab-ı Hak sarraf nedir? Tasrif ettik, evirdik, çevirdik, anlattıktır. Fassal nedir? Detaylandırdıktır. Herkes yani hakikaten her türlü detayı, varlığı, birliği göreceği, bileceği doğrultuda bir kitaptır. Ama baktığın zaman şimdi öyle değil, işte görüyorsun ki anlamak için hani bir değil bin tane delili hani getiriyorsun da zor şey yapıyorsun. Neden? Mustafa yapılan müdahalelerle bu söz konusu oluyor. Şimdi mesela şöyle bir şey var, hani bunu defalarca söylüyorum. Çoğu hocalar, efendim sen Kur'an'ı tartışmaya açtın. Kardeşim ben Kur'an tartışmaya açmadım. Bu laf gideceği yeri biliyor yani. Şimdi burada isim zikretmeme gerekmiyor. Yani onu da söyleyeyim. Ben Mus'haf'ı tartışmaya açtım. Kur'an indiği ilk günden itibaren bak, ilk günden itibaren bizzat Allah tarafından tartışmaya açılmış bir kitaptır. Biz onlara tehaddi ayetleri diyoruz, meydan okuma, hodri meydan ayetleri diyoruz, anladın mı? 20'ye yakın ayette, hadi yiyseniz siz de yapın böyle bir kitap, siz de getirin böyle bir kitap. Birbirinize, bugün insanları, yarın insanları, birbirinize de yardımcı olun. Böyle bir kitap getirebilirseniz diye meydan okumuş ama kimse de getirememiştir yani. Bu şeyden, bu edebiyatçılar, ya şimdi suafınıza gider. Hani deminki bir soruda hani edebiyattan bahsettiydim ya, Kur'an indiği zaman karizmamız sizildi diye Mekke yöresini terk eden edebiyatçı vardır. İnanın yani. Ya bittik biz bu, yani Kur'an'ın getirdiği belaat karşısında biz bittik deyip çekip giden adamlar vardır yani. Edebiyatçılardan, sıradan adam değil yani. İşte Kur'an böyle bir kitap olmasına rağmen anlaşılması hale getirdiler. Şimdi şöyle diyorum, hani konuyu tamamlayayım. Ben Kur'an'ı tartışmaya açmadım. Kur'an'ı Allah kendisi açtı. Kur'an hala da tartışmaya açıktır. Yiğit olan öyle bir kitap yazsın. Öyle bir kitap getirsin. Ben Musaf'ı tartışıyorum arkadaş diyorum da, adam koskoca adam, koca unvanlı bir adam. Diyor, biz Musaf'la Kur'an'ı nasıl ayırt edeceğiz diyor. Çıkışın içerisinden. Şimdi o durumdayız. Özetle Kur'an açıktır, açıklayıcıdır. Mübin hem açık demek hem açıklayıcı demek. Her iki ismi de kalıp itibariyle anlatabilen bir sözcüktür. Şimdi gelelim. Biz Kur'an'da tekvini mucizeler diye aydan, güneşten, yıldızdan, kimyadan, biyolojiden, hani fizikten, astrofizikten falan bahseden ayetler var. Biz bu konuları şey yaptığımız zaman bilim adamları tarafından tespit edilmiş olaylarını Kur'an'daki anladığımız noktalara geldiğimiz zaman onlardan örnekleme veriyoruz. Onu da bugünkü şartlar dahilinde kaydına da düşüyoruz. Çünkü onların da mutlak doğru olduğunu da kabul etmek bilimde yanlıştır. Değil mi? Bilimde yani mutlak doğru kabul edilmez. Çünkü devamlı gelişme, değişme şeyi söz konusu olduğundan. Öyle değil mi? Onun için öyle. Onu da bugünkü şartlar dahilinde diye bunu da örnek getiriyoruz. Biraz sonra buna birkaç örnek vereceğim. Ama biz bunu Kur'an anlatmak için yapmıyoruz. Yani Kur'an'la ilgisi yok. Biz Kur'an için yapmıyoruz. Halk anlasın diye yapıyoruz. İnsanlık için yapıyoruz bunu. Bak Kur'an'da bunlar var diyelim diye. Yani Kur'an'ın buna ihtiyacı yok ama bizim ihtiyacımız var yani. Buna bizim ihtiyacımız var. Ama bu nereden kaynaklanıyor? Biz bu gücü nereden alıyoruz? Bu vazifeyi nereden ediniyoruz biliyor musunuz? Buyurun. Bunun ayeti var. Nerede? Fussilet suresinin 50. 50 kaç demiştiniz? Ha, dur. Ha, şimdi kaçıncı ayetiydi? 52-53 mü? Evet, 52-53. 52-53 mü? Evet, 52-53. Bakın, şimdi bu ayetlere iyi dikkat edeceğiz. Bak, çok enteresandır. Buna bizi mecbur zorlar yani. Evet. Peki, hiç düşündünüz mü? Eğer Kur'an Allah katından olup da sonra siz bu gerçeği örtbas etmişseniz, kendisi uzak bir ayrılığın içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? El-Üç'te de. Onun hak olduğu ortaya çıkıncaya kadar hem dış dünyada hem kendi bünyelerinde alametlerimizi, göstergelerimizi onlara göstereceğiz. Rabbinin şüphesiz her şeye tanık olmuş olması da yetmedi mi? Bakın, Kur'an hak kitabı olduğundan bahsediliyor ve Kur'an'ın hak kitap olduğunu, evet, peygamberdeki vahiy görüntüsü onlara yeter. Onlar, peygamber bunları bilmiyordu, bunları Allah'tan aldı, bize verdi dedi, inanıyorlardı. Ya biz, Cenab-ı Hak diyor ki, onun hak kitap olduğunu gösterinceye kadar, onlar inanıncaya kadar, bu kitabın Allah'tan geldiğine inanıncaya kadar, afak ve enfüste, çevrede, evrende ve iç bünyelerinde, biyolojik, ruhsal, psikolojik yani boyutta onlara ayetlerimizi göstereceğiz diyor. Astrofizikten bahseden ayetler var. Muhammed'in teleskobu mu vardı? Mikrobiyolojiden bahsediyor. Muhammed'in mikroskobu mu vardı? Şimdi ta yer altında bunların tadadını yaptık. Çok kitaplarımızda var. Şu anda Sümer tabletleri okunuyor, deşifre ediliyor. İbrahim peygamberle ilgili Kur'an ayetleriyle 1920'lerde bulunmuş 120 metre toprak altındaki konular aynen çıkıyor. Evet. Muhammed onu nasıl okudu, nasıl anlattı? Bunu kim şey yapacak? Nereden bildi, nereden şey yaptı? Dediğim gibi yüzlerce şeyi var. Özellikle yeni çağımızda. Bakın şimdi bir şey daha var. Bu şeyde iki nokta var. Birincisini bu vefat anı dediğimiz şeyde ölüm anında, bakın ölüm anında beyin hücrelerinin aktif olduğu, eskisinden daha iyi bir faaliyet gösterdiği, hani biz diyoruz ki ona hani Z raporu, insanın yaptığı, yapmadığı, yapması gerekirken yapmadığının hepsinin Z raporu halinde hafızasında canlandığı, geçtiğini anlatan ayet var. Bunu ayet şey yapıyor. Sonra bilginin, bilincin kaybolmadığına dair ayetler var Kur'an'da. Bunun açıklaması lazım. Kur'an'la bu uyumu şey yapması lazım. Öyle mi? Evet. Bugün bilim bunu keşfetmiş, bize sunmuş. Bunları paylaşmayalım mı? He? Paylaşalım. Şimdi burada Hakan'cığım buyur bakalım şimdi. Bu iki maddeyle ilgili bilincin kaybolmaması noktası, bir de bu şey noktasını bize şöyle o bilimsel verilerle bize bir takdim et bakalım. Heh. Bak şimdi dünya Kur'an'ı anlatmaya çalışıyor. Ama bizim hani Müslüman geçinenler değil ha, onu söyleyeyim. Amerika'daki, İngiltere'deki, bilmem neredeki üniversiteler bunu yapıyor. Kur'an'ı... Buyur Hakan'cığım, biz seni dinleyeceğiz bir miktat. Merhabalar. Bilindiği gibi, bilindiği üzere son yıllarda bilinç ve beyin üzerine çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarda Kur'an ayetlerinin anlaşılması açısından bizlere çok örnek oluyor. Bu araştırmaların büyük bir kısmı da hastanede kayıt ortamında yapılan çalışmalar, özellikle bilinçle ilgili olan çalışmalarda ölüme yakın deneyimler olarak adlandırılan vakalar bilim adamlarınca incelenmiş. Gerçekten çok ilginç bilgilere ulaşılmış. Bunlardan birkaç örnek verecek olursak, Kıyamet Suresi'nde anlatılan vefat anının bizzat bilimsel olarak kanıtlandığı tespit edilmiş. Ölüm anının hemen öncesinde beynin aktivitesindeki artış gözlenmiş. Ölüm tehlikesi altında, yani panik halindeyken beynin bir bölümü olan amigdalanın beynin tamamını ele geçirdiği tespit edilmiş. Bu da panik anında kurtulma çabası olarak adlandırılıyor. Yani bu durum imkanı varsa beynin hayatta kalması çabası olarak adlandırılıyor ve beyin bunu şuursuzca yapıyor. Ölüm öncesi bu hali yaşayanlar o anda hızlı düşündüklerini, hayatında yer eden olayları, kişileri ayrıntılı olarak gözlerinin önünden geçtiğini, film şeridi gibi geçtiğini ifade ediyor. Bir cümle geri döner misin bir zahmet? Ölüm öncesi halini yaşayanlar o anda daha hızlı düşündüklerini, hayatında yer eden olayları ve kişileri ayrıntılı olarak gördüklerini, bunların gözlerinin önünden film şeridi gibi geçtiğini bildiriyorlar. He, tamam, orada bir şey vardı. Bunda kendinin haberi olmadı, iradesi dışı diye bir şey vardı. Şuursuzca. Şuursuzca, yani bilincin... Şimdi şuursuzca, bakın bu çok önemliydi. Çünkü o ayetlerde sen hiç zahmet etme, evet, değil mi? Evet. Onun toplanması, biriktirilmesi, aktarılması bize ait diyor Allah. Ya buna senin zahmetine gerek diyordu, değil mi? Evet. Değil mi? La tuharrik bir lisanek tacele. Ya acele uğraşıp durma ya, onları biz yaparız. Gördünüz mü bilinçli şimdi? Kur'an ayetiyle ne kadar örtüşüyor, ne kadar şey yapıyor. Evet, buyur, şimdi devam. Tabi bu Kıyamet Suresi, Kıyamet Suresi'nde geçiyor bu ifadeler. Evet. Muhammed Suresi'nde, Secde Suresi'nde, Mümin ve Enam Surelerinde de geçiyor. Evet. Vefat anı ile ilgili. İkinci ilginç olan konu, ölüm anında bazı hormonlar çalışıyor. Bazı hormonlar da normal seviyenin üzerinde faaliyet gösteriyor, çalışıyorlar. Ölüm acısının daha az sarsıcı olmasını sağlayan endorfin hormonu salgılanıyor. Serotonin seviyesi normal seviyeden 3-4 kat artış görülüyor. Ölümlerin bazılarının huzurlu, bazılarının da ızdıraplı gerçekleşmesinin altında yatan nedenin hormonların, yani meleklerin olduğu anlaşılıyor. Bu da Enfal suresi 50-51. Ayetler ile Nahl suresi 28-32 ve 70. ayetlerde sayılıyor. Evet. Bir de beyin durduktan sonra bilincin işlemine devam ettiği tespit edilmiş bilim adamlarınca. Tabii tıpta beyin durduğu anda tüm aktiviteler sona erdiği, kabul edildiği için herhangi bir nedenle beyin aktivitesinin devam etmesi durumunda sıra dışı bir durumun söz konusu olduğu bilim adamlarınca ifade ediliyor. Bu durumda da bilinçle beynin birbirinden farklı çalıştığı, bağımsız olduğunu ifade ediyorlar bilim adamları. Şimdi bunlara birkaç örnek verecek olursak, Arizona'da bir hastaya operasyon yapılıyor. Hasta 4-5 dereceye kadar düşürülüyor soğukluğu. Hasta 4-5 santigrat dereceye kadar soğutuluyor. Beyin dalgaları yavaşlıyor, solunum duruyor. Klinik olarak hasta 1 saat boyunca ölü olarak kalıyor. Operasyondan sonra ölüme yakın deneyim yaşadığını bildiriyor hasta. Doktorların kendisini nasıl ameliyat ettiğini ayrıntılarıyla tek tek anlatıyor. Hastanın yaşadığı, insanın klinik olarak ölse de zihnin ve hafızasının canlı kaldığını ortaya koyuyor. Bu da bilincin beyinden ayrıldığının kanıtı olarak gösteriliyor. Bir bilim adamı ölü bir beynin hafızaya bilgiyi nasıl kaydettiğini şöyle açıklıyor. Hastanın anlattıkları bilgilerin bir şekilde beynin dışında depolanıp daha sonra da hafıza bölgelerine yerleştiriliyor olabilir. Bu tıpta devrimdir şeklinde açıklıyor. Evet. Bir başka örnek verecek olursak bu bilinç konusunda, anestezi altında ki insanlar acı hissetmiyorlar, hiçbir şeyi duymuyorlar, hatırlamıyorlar. Uyku halinin aksine rüya görmüyorlar. Bu uykudan farklı bir durum. Ancak beyin hala aktif, elektrik ve aktivite sürüyor, devam ediyor. Beyin organlarının çalışması için sinyal gönderiyor. Bu işlevini sürdürüyor. Burada eksik olan tek şey bilinç. Evet. Yani bilinç bedeni terk etmiş oluyor. Evet Hakan'cığım, çok teşekkür ederiz. Yeter. Burada da hani görüyoruz ki bilim her şeyiyle afak ve enfüste Kur'an ayetlerinin açılımına. Allah bu ayetleri dediğim gibi batıdaki araştırmacı üniversiteler vasıtasıyla bizlere takdim ediyor. Değil mi? Biz de bunlar bizim Kur'an'da zaten var. Allah bunları açıklamıştı. Bunu Muhammed'in bilmesine, açıklamasına mümkün değil. Değil mi? Böyle bir şey mümkün değil deyip bu kitabın Allah'tan olduğuna inanıyoruz. İşte tekvinin mucizeleri anlatmamızda, açıklamamızdaki zaruret dediğim gibi Fussilat suresinin 52-53. Ayetlerinden kaynaklanıyor. Evet. Bu da bizim için bir zaruret oluyor. Kur'an için değil. Yani Kur'an'a inansalar ne olur, inanmasalar ne olur, değil mi? Ama bunu buradan şey yapıyoruz. Hakan'cığım çok teşekkür ediyoruz. Evet Hakan Bey. Teşekkür ederiz Hakan Bey. Sağ olsun benimle yazışan, internet aracılığıyla şey yapmış ama Kur'an boyutunda çok değerli bir kardeşimiz. Kendisi Bilecik'ten buraya zahmet etti geldi. Evet çok önemli bilgiler verdiniz Hakan evet, Bey. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Evet Sayın Mehmet Ali Oğuz buyurun. Sayın Hasan Öztürk'ün sorusunu. Evet. Hasan Öztürk Beyefendi'nin sorusunu okuyorum efendim. Adem peygamber ile ilgili. Sevgiler, saygılar. Öncelikle çok aydınlatıcı, doğru ve gerçek bir program. Bizleri yanlışa sevk etmediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bir sorum olacaktır. Bugün çoğu kimse Adem ve Havva'dan geldiğimizi, tüm insanları onlardan ürediğini söylüyor. Sizce bu doğru mu? Açıkçası akla ve mantığa sığmayan bir durum bu konuyu. Açıkta kavuştursanız seviniriz diyoruz efendim. Yani şimdi Adem'le Havva'dan gelmek akıl dışıymış. Anladık. Öyle mi yani? Öyle diyor efendim. He? Evet akıl dışı diyor. Şimdi burada denen isen şimdi biraz daha bunun alt soruları var. Getiriyorlar ensest ilişkiye. Evet. Akıl mantık dışı denen şey evet. Bu oluyor. Şimdi hani şey var, Kur'an'ı anlamazsak tabi bu tip şeylerle hep muhatap oluruz. Bu çok şey bir şey ama bu konuları da doğru dürüst anlamak için sadece Arapça bilmek yahut da Kur'an'ı okumuş olmak falan filan yetmiyor. Allah'ın ayetlerini, evreni de okumak gerekiyor. Evet. Tamam mı? Evreni de okumak lazım ya. Sadece bunu okumuş ama bir de şu ayetlere bak ya. Cenab-ı Hak ne diyor? A'dan Z'ye kadar evrende ne varsa hepsi benim ayetim diyor değil mi? Hı. Allah ayetleri sadece Kur'an değil ki. Onları da okumak lazım geliyor. Şimdi birinci meselede bu soruyu çözmek. Şimdi ilk yaratılan insan Adem de Havva değil. Adem Havva zaten demiyoruz da Adem. Adem ilk bilgilenen insandır. Adem'den evvel milyarlarca yıl şey yapılmış. Bugün bunu bir başka şeyde şöyle anlatalım. Kur'an'ın bize gösterdiği bir evrim var. Bu nedir? İnsan nefsi vahideden canlılar, hayat nefsi vahideden başlamış. Hayat nasıl başlamış? Bugün biyolojinin keşfi tamamen Kur'an. Nefsi vahide diyor. Bir tek varlık. Ondan eşi. Evet. Ondan sonra cinsiyetler başlamış ve ondan sonra erkek dişi yayılımı başlamış. Evet. Bu bir günde bir şeyde değil, milyarlarca senenin de oluşturan bir şey. Bugün biyoloji ne diyor? Biyolojiye götürdüğün zaman belirli, hani insanın kimyasını oluşturan 5-6 madde var değil mi kimyada? Onlar zamanında ilk şeyde bir çorba oluşmuş. O çorbanın içerisinden de canlılaşmaya geçilmiş. Buna ilk gen deniyor. Bunun bilimsel açıklamaları var. Bunlara değinilecek herhalde. Şimdi bu ilk genden sonra o kendi kendini üreme şey yapmış. Ve böylece ilk genden sonra genler çoğalmış. Ondan sonra erkek dişilik başlamış. Sonra da onlar gelişmiş, canlanmış. Değişik şeylere, mutasyonlara uğramış. Bu şeylerin sonucunda da neticede insan türü var olmuş. Şimdi bütün canlıların ana varlıkları, hücre yapıları aynı maddelerden oluşuyor. Bu da insanın tek noktadan, tek hücreden. Nefsi vahid, Cenab-ı Hak öyle diyor. Evet, şimdi kimyacılar, pardon biyologlar bugün buradan bir başlıyorlar, zinciri götürüyorlar, tek gene kadar götürüyorlar. Bilimsel. Kur'an'a da hiç ders değil, bakın. Yani Kur'an'a da hiç ders değil. Ama diyorlar ki bu katı maddeler, cansız maddeler canlı hale nasıl geçiverdi? Bunu biz bilmiyoruz biyolog. Bunları kimyacılara havale edelim diyorlar. Tamam, şu anda o. Evrimcilerin kitaplarının hepsini okuyun. Hepsinde aynı oraya kadar gelir. Tamam ama diyorlar buraya kadar geldik, gene kadar geldik ama bu gen dediğim gibi hidrojeninden, karbonundan, şuradan buna o maddeler nasıl canlanıverdi? Onun da diyor kimyacılar oraya bir havale edip orada bitiyorlar. Şimdi Cenab-ı Hak o gene ilk gen var ya ki biyologların bildiği ona nefsi vahid ediyor. Ondan eşeğsiz üreme tarzında çoğalındığını sonra buraya geldiğini. Şimdi bu noktada İnsan türü şimdiki gibi insan halinde anasını tanır, babasını tanır bir halde değildi. Bunun da bir ilkel yönleri vardı. Adem'le şeriat geldi. Adem peygamber oldu diyelim. Şeriatında neler vardı fazla bilmiyoruz. Ha, onu da söyleyeyim. Varsayın ki onda nikah vardı, talak vardı, şuydu buydu. Hani akraba evlilikleri falan filan orada yasaklandı diyelim. Ama ondan evvelki tarzda, yani Adem'e gelinceye kadar o ilk canlıyla bu şeyler arasındaki cinsel ilişki neydi? Ha şunu da söyleyeyim. Ya cinsel ilişki kötü bir şey değil yani. Bu fıtri bir olaydır. Bir de onu yani önce bir bilelim. Yani bizim hep küfüre alıştığımızdan yani bunu kötü bir şey olarak telakki ediyoruz ya. Bunlar Allah'ın nimetidir yani. Onu da bilelim yani bu şey olarak. Peki bu aşamalarda insan ilkel varlık iken o varlıklar arasında cinsel ilişki ne alemdeydi? Yahut da ne alemde olabilir? Evet, Süleyman Bey buyur. Teşekkür ederim. Evet, önce bu, bir kendini tanıt. Ben diş hekimiyim. 2004 mezunuyum. 2010'da doktoramı tamamladım. 5 yıldır da kendi alanında hizmet vermekteyim. Bu benim vereceğim bilgiler David Eagleman'ın Incognito adlı kitabında da mevcuttur. Oradan bakılabilir. Orada yapılan çalışmalarda dişi farelerin çiftleşecekleri erkek fareleri seçiminde ne gibi bir yöntem izlediklerinden bahseder. Bu tamamen içgüdüsel gerçekleşen bir olaydır. Genetik olarak farklı erkek fareleri seçmektedir ve bu da dişi farelerin burnundaki erkek farelerin genetik özelliklerinin ne olduğu hakkında bilgi veren molekülleri ölçebilen reseptörlerin olduğunu söylüyor. Böylelikle dişi fareler çiftleşecekleri erkek fareleri farkında olmadan içgüdüsel olarak seçebilmektedirler ve genetik olarak kendilerine uzak olan erkek fareleri seçiyorlar. Bu tabii ki ne sağlıyor? Genetik çeşitliliği sağlıyor. Bu sayede genetik hastalıklar en alt seviyeye indirilmiş oluyor. Bununla ilgili insanlar üzerinde de yapılan çalışmalar var. Tam olarak mekanizmanın böyle işleyip işlemediği bilinmiyor ama yapılan davranışsal çalışmalarda kız öğrenciler ve erkek öğrenciler üzerinde yapılmış çalışmada kız öğrencilerin burunlarında da gene insanların burunlarında da böyle benzer reseptörlerin olduğu gösterilmiş. Bu işlevsel midir, işe yarıyor mu diye yapılan davranış çalışmalarında da olumlu sonuçlar almışlar. Ne yapmışlar? Erkek öğrencilere verilen işte teremici pamuk tişörtleri onlar kullandıktan sonra kız öğrenciler bunları kokluyorlar ve hangi tişörtleri yeğlediklerine bakılıyor ve onlar da gene genetik olarak kendilerine daha uzak olan erkek öğrencilerin tişörtlerini seçtikleri görülüyor. Yani aynı mekanizmanın insanlarda da en azından çok daha önceden daha etkin bir şekilde işliyor olabileceğini gene içgüdüsel olarak bilinç dışında gerçekleşebildiği sonucuna varmışlar bu çalışmada. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok önemli. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gördünüz. Buyur Albay. Müsaade ederseniz ben de bu konuda birkaç şey söylemek istiyorum. Çok ilginçtir. Ben de birkaç süredir Adem ne zaman yaşamış? Adem'den önce gerçekten insanlar var mıydı araştırma yaparken? Çok ilginç buluntulara rastladım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Genel kanıya göre Adem peygamberimiz 10.000 veya 11.000 yıl önce ilk bilinçlenmiş ve bilgilenmiş. Ama bundan önce baktığımız kadarıyla özellikle çok ilginç bir resim buldum ben. Bunu da paylaşmak istiyorum. Fransa'da 1922 yılında Perche mağarasında bulunmuş bir resim. 16.000 yıl önce bir insanın mızraklarla öldürülmesini resmetmiş bir resim. Ve çok ilginç yine yaptığım araştırmalarda 30 ile 32 bin yıl önce insan figürleri yapılmış ve bu insan figürleri doğuran bir ana resimleri var. Ve yine çok ilginç, bu 16 bin yıl önce yapılan fil dişi kemiklerinden ve diğer kemiklerden yapılan resimlerde veya heykelciklerde ağız yok efendim. Hı. Hemen hemen hepsinde. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bu da evrimin bir başka boyutu. Özetleyecek olursak bu arkadaşımızın sorusunu, insan bilinçsiz iken şeriatlar gelmezden evvelde Cenab-ı Hak kendi yöntemiyle, anlatabildim mi? Bu enses ilişki diyeceğimiz akraba evliliği noktalarını kendi sistemiyle, bak bilinçli yapmadı, bilinçsiz olarak canlılara yaptırtmış. Hmm. İşin özü bu. Doktor Süleyman Bey, çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkürler Süleyman Bey. Bu ara benim notta atladığımız bir soru var. 10 numara Ayhan ve Serpil Yılmazal. Evet, Ayhan Bey buyurun. Şimdi aslında konuşmacı arkadaşımızın da anlattığı, değindiği bir konu. Sizin de daha önceki programlarda bahsettiğiniz Kıyamet Suresinin 14 ve 19. ayetler arasında geçen bilimsel deneyden yola çıkarak biz birkaç yerde daha rastlamıştık bu beyin dalgaları ile ilgili, evet, yapılan araştırmalara. Bundan yola çıkarak tekrar anlatmak istemiyorum. Kapsamlı bir şekilde gayet iyi, evet, anlattı. Sorumuzu sorduk demişlerdi arada, ondan ben değinmedim. Sorduk bir sorumuzu demişlerdi. Öldükten sonra yeni bir oluşum, yeniden tasarlanan mükemmel bir alem oluşacağı Kur'an ayetlerinde mevcut. Bu nerede, nasıl, ne zaman tamamen Rabbimiz biliyor ama bilimsel deneylerde canlıların yaşarken ulaştığı ya ulaşamayacağı yüksek bilinç düzeyi, yani gama denilen beyin dalgası yeni keşfedildi. Bu beyin dalgası da sadece ölüm anında gerçekleşiyor. Peki biz de bundan yola çıkarak şunu sormak istiyoruz. Sadece ölüm anında gerçekleşen bu özel beyin dalgasında canlılar için yeni bir başlangıca hazır olma, hazırlanma anında denilebilir mi? Bunun için Kur'an'da bir işaret, bir ayet var mıdır? Biz en çok bunu merak ettik. Şimdi teşekkür ederim. Bu sorunun şeyi de, adresi de yanlış. Yani bu soru da yanlış bir adrese soruldu. Yani bu dediğiniz biyolojik, nörolojik olaylar benim işim değil. Bu soru gelince ben de bu soruyu ehline yönlendirdim. Süleyman Bey tekrar buyur. Tamam, bu soru yanlış adrese geldi. Aslında ben de ehli değilim. Sonuçta doktoru değilim ama şimdi aslında az önceki cevap içerisinde bu sorunun cevabı tamam, vardı. O zaman siz özetleyin. Şöyle söylenebilir. Şimdi organizma öldüğünü fark ettiği anda haliyle ölmekten kurtulmaya çalışacak. Dolayısıyla beyin de o anda çok ciddi bir aktivite sergilemek zorunda. Bütün hafızayı başından sonuna tarıyor. Ve ölmemek için bir şeyler bulmaya çalışıyor. Bunun göstergesi olabileceği söyleniyor bu durumun. Şimdi ölüm ötesiyle ilgili durumları bilimsel olarak denelemek mümkün değil. Çünkü böyle bir metodoloji geliştirilmiş değil. Dolayısıyla hani bu soruya tam olarak bilimsel bir cevap vermek veya bu konuda yorum maalesef yapılamıyor. O yüzden ben de bir şey diyemiyorum. Evet. Demek ki, evet, mesela bu bir tez daha henüz gelişmiş, böyle yani laboratuvarlarda denenmiş, bilimsel noktaya henüz gelmemiş ama olmaması için de, değil mi? Herhangi bir şey olmaz. Neden olmaz diyeceğim. Şimdi şöyle bir olay var. Biliyorsunuz, bizim Kehf suresindeki anladığımız ve anlattığımız klasik anlayışın dışındadır. Çünkü biz metne sadakatle gidiyoruz. Cenab-ı Hak orada Kehf suresinin 21. ayetinde bizim, evet, burada anlattığımız diyor. Ashab-ı Rakim ve Ashab-ı Kehf. İki ashabın olayı Allah'ın vaadinin hak olduğunu göstermek içindir diyor. Yani Allah'ın vaadi ölümden sonra dirilmek. Biz bunu ispat etmek için anlatıyoruz bunu diyor. Ama el bunu mitolojik olarak Ashab-ı Kehf, mağara, bilmem şu bu falan filan noktalarına getirmiş. Bakın şunu unutmayın. Klasik anlayıştaki kabullerin tümü Ashab-ı Kehf suresinin 21. ayetinin altından kalkamazlar. Evet. O ölümden sonra dirilmenin hak olduğunu ispatı için bir deney aşamasıdır. İnşallah bu noktayla ilgili yani bilimsel verileri dış dünyada bilimsel yayınlar içerisinden bu konuyla ilgili verileri toplarsanız bu konunun da daha iyi anlaşılması için büyük hizmetleriniz olur. Size teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum, gayretlerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyoruz. Gerçekten sadece Sayın Hakkı Yılmaz, Sayın Mehmet Ali Oğuz değil, katılımcılarımızdan da çok önemli eğitici bilgiler öğreniyoruz. Sanırım Türkiye'de nadir olan bir program şeklini yapıyoruz. Bilgi fışkırıyor stüdyoda. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz.